Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Godmorgen og velkommen til 24/7 morgen. Klokken er 6 minutter over 6. Det er en tidlig, og her hvor jeg er, våd onsdag morgen i hvert fald. Der er kaffe i studiet, og jeg har jo også lidt aviser med, og vil bare lige hurtigt fortælle dig, hvad der står på forsiden af to af dem, så vi ligesom er i gang. Berlingske skriver, at det skal være sværere at stille op til Folketinget, mener altså en række af altså de gamle i på tinge. Det er Bertel Haard og Mogens Lykketoft og Uffe Ellemann Jensen og Marianne Hjelved. Så tror jeg ikke rigtigt, man bliver ældre egentlig, hvis man er i og omkring Folketinget. De mener, at det skal være sværere, som Bertel Haard siger til Berlingske. Det kan simpelthen føre til, at der bliver drevet gæk med folkestyret. Og de tænker på, at det har været nemt for nogle partier at stille op til valg den her gang. Og jeg tror, de fleste tænker på Stram Kurs, som, og Claus Riskær Petersen nok også, som kunne komme ind nemmere, end man plejer at kunne, på grund af nogle underskrifter. Man skal have 20.000 underskrifter, men det har bare været nemmere nu, når internettet er kommet, og man kan få elektroniske underskrifter og den slags ting. Og der er altså nogle af dem, der mener, at nu skal det være sværere, man skal have 40.000 underskrifter i stedet for de 20.000, man hidtil skulle have haft. De små partier derimod siger, nej, det er en dårlig idé, fordi det er udemokratisk. Det skal være stadigvæk være let at komme til fadet, hvis man vil have lavet noget om i Danmark. Man kunne jo også gøre til, som i Sverige, vil jeg sige, hvor det er en 4% spærregrænse i stedet for en 2% spærregrænse. Men det kan vi jo så se, om det overhovedet bliver til noget, om det på en eller anden måde bliver sværere at stille op til Folketinget 42 60 24 7. BT har Pia Kjærsgaard på forsiden, og jeg fik altså også lige talt lidt om det i går, og det handler jo om, at Pia Kjærsgaard er færdig som formand for Folketinget. Det er ikke det, der er vigtigt. Det vigtige er, at hun er tilbage i folketingsgruppen, ikke? Og Pia Kjærsgaard siger så også her om sin nye rolle til BT: det gamle DF skal tilbage. Jeg skal være værdikriger igen. Så hvis Kristian Thulesen Dahl troede, at alt var ved det gamle, og du ved, nej, nu mor tilbage i folketingsgruppen, så vil vi altså se, hvad der sker, og hvordan gode gamle Pia, hun vil forvalte det og være i fri dressur igen. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Sten Mikkelsen fra Vorbasse blev erklæret død i 2013, en tragisk historie, da han var indlagt på sygehuset i Esbjerg. Hvad skete der så, Sten? Godmorgen. Godmorgen. Jamen, der skete ikke så meget, udover jeg fandt ud af, at jeg pludselig var erklæret død. Og det fandt jeg først ud af nogle dage efter. Jeg havde ikke fået nogen oplysninger om det, men kom faktisk til at se på min journal, at der stod, at jeg var erklæret død og skulle kontaktes af præsten. Hvilket så lyder lidt underligt, når man er erklæret død. Men efterfølgende kontaktede jeg den her præst, og han siger, hvorfor kontakter du mig angående det her, og hvem taler jeg egentlig med? Så siger jeg, det er Sten Mikkelsen, og siger, hvorfor kontakter du mig? Det står der her, at du faktisk kunne kontakte mig eller sygehuset, men I er jo nok den institution også, der har størst erfaringer med genopstandelser. og derfra så ruller det mine jo egentlig bare. Og det her er jo selvfølgelig en fejl. Det er jo ikke en genopstandelse, Sten, selvom du sikkert godt kunne tænke dig, at det var det. Men du er ikke, det er jo ikke Jesu genkomst. Det er jo bare Sten Mikkelsen, der ved en fejl blev erklæret død på sygehuset i Esbjerg. Og grunden til, at vi også snakker med dig, er fordi, at det her, det er ikke en enlig svale jo. Ifølge Jyske Vestkysten, så er mindst 7 personer siden 2010 blevet erklæret døde ved en fejl i forbindelse med indlæggelser på sygehuse i hele Region Syddanmark. Og det har altså udløst en lavine af problemer for nogle af patienterne, fordi de er blevet slettet i alverdens digitale systemer, og således har de jo fået kørekort, pas, sygesikring, bankkonti, jagttegn og lån annulleret. Og i marts, der skrev Jyske Vestkysten om patienter, der er blevet registreret som døde på regionens sygehuse, at de ikke har fået hjælp fra regionen, koncerndirektøren Kurt Espersen forklarede på det tidspunkt over for avisen, at regionen ikke måtte tage kontakt til patienterne på grund af EU's persondataregler. Så Sten, det er jo dig og nogle andre, der har oplevet det her. Hvad oplevede du af sådan af rigtige problemer, fordi du blev erklæret død ved en fejl? Jamen, det der sker, det er jo, at bankkontorer lukker i forbindelse med boskifte og NemID bliver lukket ned. Dankort bliver inddraget, hvis man prøver at proppe en hæveautomat. Så man står egentlig uden noget som helst. Og når man så kontakter offentlige institutioner, så siger de, var svaret, prøv lige at logge ind med NemID, så skal jeg lige prøve at se, jamen, jeg har ikke noget NemID. Nå for søren, hvad gør vi så? Så siger det ved jeg ikke, det har jeg ikke nogen erfaring med. Hvilket der så heller ikke var andre, der havde. Så det giver i utrolig masse problemer rundt om i systemet. Og ikke bare i det øjeblik, men i årevis efter. Blev du hjulpet ordentligt af Region Syddanmark? Jeg blev ikke hjulpet af nogen. Hvad skete der, når du kontaktede regionen, som jo havde erklæret dig død? De nægtede totalt i første omgang, at oplysningen kunne være kommet fra dem eller Esbjerg sygehus. Det eneste, der var lidt hjælp, det var faktisk Billund Kommune og den jyske sparekasse, som gik ind og prøvede at undersøge, hvor det signal det kom fra. Men hvor var fejlen sket henne? Det var sket på Esbjerg sygehus. Okay, Sten, vil du have tusind tak, fordi du vil være med, Sten Mikkelsen, som altså er i live, sprællevende, som man kunne høre her. Mads Havgaard, du er afdelingschef i Region Syddanmark. Godmorgen til dig. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan kan det være, at I har erklæret mindst 7 personer døde siden 2010 med fejl? Jamen, som vi jo lige har hørt fra en af de 7, så er det fordi, der er sket en fejl på sygehuset i forbindelse med, at man skulle udfylde en dødsattest på en anden patient, som er kommet til at indtage til et forkert CPR-nummer. Det er sådan set i sagens enkelhed svaret på det. Det er selvfølgelig nogle dybt alvorlige fejl, der sker, fordi det har nogle meget alvorlige konsekvenser for de patienter, der er fejlagtigt blevet erklæret døde. Det har Sten jo også lige det, man er redegjort for. Og det er heldigvis noget, der ikke sker så tit, men man kan selvfølgelig sige, at 7, det er jo 7 for meget. Og vi gør også alt, hvad vi kan for, at klinikerne og de læger, der sidder og udfylder dødsattesterne, at det er så svært for dem at begå den fejl. Jeg har simpelthen, ved du, den forklaring der med, at I kom til at lave et forkert tal i en dødsattest, så er det mærkeligt, at I lige har ramt et CPR-nummer for en, der i forvejen lå på hospitalet. Jamen altså, det er korrekt. Der er mange mærkeligheder i det her. Men det giver jo ingen mening. Undskyld. Så det giver jo ingen mening. Indtaster et forkert CPR-nummer. Ja, og at de forkerte CPR-nummer, man indtaster, alt sammen er folk, der i forvejen er på hospitalet. Som jeg lige fortalte dig, så er der tale om en menneskelig fejl, hvor man har indtastet CPR-nummer på en forkert patient. I en travl klinisk hverdag, der har man mange patientkontakter i løbet af en dag. Og desværre så er det jo et system, hvor der er mange mennesker i, og systemer, hvor der er mennesker i, der bliver det desværre i sjældent tilfælde begået nogle alvorlige, utilsigtede hændelser, som det hedder, eller fejl, kan du også kalde det. Og ja, det er rigtig, rigtig ærgerligt og rigtig, rigtig beklageligt, når det her det sker. Og det sker heldigvis sjældent. Desværre så har det store implikationer for patienterne, når det sker. Specielt i de situationer, hvor sygehuset ikke selv opdager det med det samme. Okay, jeg tror, jeg forstår nu. Jeg tror, det var mig, der var lidt fatsvag, faktisk. Jeg troede, du mente, at det var lige var et forkert cifre, man havde tastet ind, men det er så et helt CPR-nummer fra en anden patient. Altså, det er jo det, der typisk sker i de her situationer, hvor man kommer til at indtaste CPR-nummeret på et forkert patient. Så har systemet desværre ikke nogen mulighed for at kontrollere det. Du har fuldstændig ret, at hvis man indtaster forkert cifre, så er der nogle tjek i systemet, der gør, at CPR-nummeret bliver afvist. Okay, det sidste spørgsmål til dig her er jo egentlig det, som Jyske Vestkysten skrev om i marts måned, om patienter, der er blevet registreret som døde på regionens sygehuse, at de ikke har fået hjælp fra regionen. Koncerndirektør Kurt Espersen forklarede på det tidspunkt over for Jyske Vestkysten, at regionen ikke måtte tage kontakt til patienterne på grund af EU's persondataregler. Jeg skal lige prøve at forstå det rigtigt. Vil du prøve at forklare, hvad det er, man ikke må gøre, når man ved en fejl har erklæret en patient for død? Når man i situationen, hvor man sidder som kliniker og udfylder en dødsattest og finder ud af enten ved egen drift, eller fordi patienten kontakter sygehuset, at man har begået en fejl, så må man gerne kontakte patienten og rette op på fejlen. Selvfølgelig må man det. Det, som der var tale om i Jyske Vestkystens artikel, det var, at de oplyste regionen, at de havde kontakt med en række patienter, der havde oplevet det her for nogle år siden. Og så svarede vi fra regionen, at vi ville rigtig gerne hjælpe de pågældende patienter, men vi havde brug for nogle navne på de her patienter, for at vi kunne hjælpe dem. Og dem kunne vi så ikke få oplyst. Og så blev vi så udfordret på, hvorfor vi ikke kontaktede dem. Det er fuldstændig rigtigt, at når man sidder som kliniker og begår en fejl, så må man selvfølgelig gerne rette den. Men vi har ikke mulighed for 7 år efter at lave nogle generelle søgninger i vores patientsystemer, uden at vi har nogle specifikke oplysninger om de patienter, vi kan søge efter. Det er ganske enkelt ikke lovligt. Okay, ved du hvad, Mads Haugaard, jeg har ikke flere spørgsmål. Tak, fordi du lige vil fortælle os, hvordan det her ting sker, og hvordan I håndterer det. Okay, velkommen. Okay, hej. Hej. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. 3 ud af 4 danskere mellem 30 og 50 år, der får en stor akut blodprop i hjertet, er rygere. Blandt kvinder i aldersgruppen, der får en blodprop i hjertet, er de 8 ud af 10 rygere. Det viser nye studier, som en dansk forskergruppe står bag. Vores undersøgelse viser, at man stort set ikke får blodpropper i hjertet, når man er under 50 år, hvis ikke man ryger, siger Michael Meng, der er overlæge ved hjertesygdomme på Aarhus Universitet, til Politiken. I sidste måned beslaglagde politiet i al ubemærkethed has og narko i et kommunalt center i København for unge, der er på vej ud i kriminalitet. Det bekræfter Københavns Politi over for Radio 24/7. Fundet kommer ikke bag på Jakob Nesager, der er konservativ gruppeformand på Københavns Rådhus. Desværre så kommer det ikke som overraskelse, for der er flere andre institutioner, hvor der er politibeskyttelse, og jeg har også hørt, at der skulle være fundet patronhylster i nogle af de kommunale idrætsfaciliteter. Tusindvis af demonstranter har i dag blokeret centrale veje omkring regeringshovedkvarteret i Hongkong. Det skriver nyhedsbureauet Reuters i nat dansk tid. Blokaden kommer i kølvandet på massive demonstrationer mod en ny lov, der gør det muligt at sende mistænkte i straffesager til retsforfølgelse i Kina. Det er blevet for nemt at blive opstillet til Folketinget, og derfor bør kravet til antallet af underskrifter for nye partier strammes. Sådan lyder budskabet fra en række af landets politiske veteraner efter en valgkamp, hvor der var 13 partier på stemmesedlen. Det er det højeste antal i et kvart århundrede, skriver Berlingske. Konkret foreslår Venstres Bertel Haarder, at kravet til antallet af vælgererklæringer for at blive opstillet hæves til 40.000. Det er cirka det dobbelte i forhold til i dag. Og vejret mest skyet i dag, stedvis regn eller byer, der kan være kraftigere med torden. Op ad dagen mere opholdsvejr, og hen på eftermiddagen får vi lidt eller nogen sol, især i de østlige egne. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader, østpå i landet stedvis op til 25 grader, og vinden bliver let til frisk fra øst og nordøst ved kyster stedvis hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, lige om 5-10 minutter snakker jeg med Stig, der er direktør i erhvervsforvaltningen i Aabenraa Telekommunikation. Han har nemlig fået et opkald. Der var en lille smule træls fra Apple. Men allerførst til vores tophistorie her til morgen i sidste måned, der beslaglagde politiet i al ubemærkethed narko og hash i et kommunalt center. Det er det, som kommunen kalder for et center for kriminalitetstruede unge på Nørrebro i København. Så det foregår altså i København, det her. Det er noget, som Københavns Politi bekræfter over for Radio 24/7. Jakob Nesager, godmorgen. Godmorgen. Konservativ gruppeformand på Københavns Rådhus. Du fandt jo først ud af det her, da vi ringede til dig. Hvad er din sådan umiddelbare reaktion på, at der er fundet narko og hash i et kommunalt center for kriminalitetstruede unge? Jeg synes jo, det er drønende ærgerligt, men desværre er jeg ikke overrasket, fordi det er jo desværre ikke første gang, at det er sket. Vi har i mange måneder haft institutioner lukket, fordi der er fundet hash. Og det virker lidt som om, at de kommunale institutioner, de fungerer som hashbuler rundt omkring i byen. At det måske også lige, altså, kan du dokumentere det? At nu du siger det i flertal? Ja, fordi den I meddelte i går, da vi havde økonomiudvalgsmøde senere på dagen i går, der spurgte jeg ind til, om der var flere institutioner, der er lukket, og det fik jeg bekræftet fra økonomiforvaltningen. Folkets hus, der er kommunalt støttet, ungdomshus, det har også været lukket i flere måneder. Så altså, vi har flere eksempler på det desværre. Fordi synes, at der er fundet stoffer derinde? Fordi der er handlet stoffer, ja. Has. Okay, fundet af hash og narko er gjort under en politiransagning onsdag den 22. maj i det kommunale center Upload på Rådmandsgade 43, første sal på Nørrebro i København. Og det her center er et såkaldt 18-plus center. Og det er, ifølge Københavns Kommunes hjemmeside, et tilbud for kriminalitetstruede og kriminelle unge i alderen 18-25 år. Københavns Politi oplyser til os her på radioen følgende. Vi har været til stede på adressen og har beslaglagt en mængde hash og narkotika. Da der pågår en efterforskning, kan vi ikke oplyse yderligere om sagen på nuværende tidspunkt. Politiet vil ikke svare på, hvor meget narko og hash det drejer sig om, men oplyser, at det var mængder, der indikerede, at det ikke var til privat brug. Det var altså måske mere, end hvad der lige kunne være i sådan en baglomme, må man næsten forstå her. Vi ved ikke, hvor meget det er. Ved du, hvor meget det drejer sig om egentlig, Jacob Nissager? Nej, desværre ikke. Politiet, de rutter ikke med oplysningerne. Okay. Så det er altså et center for unge, der er kriminelle, eller har været kriminelle, eller står på tærsklen til at blive kriminelle, hvor eller de kan komme. Eller på vej ud af kriminalitet, ja. Og der har simpelthen ligget narko inde. Hvad ved du mere om sagen, end det, vi har fortalt lige nu? Jeg ved ikke mere om det, end det, I har fortalt mig. Men jeg har tidligere rejst det spørgsmål, eller det problem, hvorfor at det er tidligere kriminelle, der står som medarbejdere i de her 18-plus-centre. Og vi synes, at som konservative, at dem, der skal hjælpe de unge kriminelle med at holde sig ud af kriminalitet, det skal være straffri personer. Så det hjælper ikke, at vi sætter tidligere kriminelle til at passe på begyndende kriminelle, eller folk, der er delvis på vej ud af kriminalitet. Og det tror du kunne være med til at løse det? Nej, men vi er nødt til at gøre noget, for det her, det holder ikke. Og en af metoderne, det er at rette op på den medarbejdergruppe, som driver de her centre. Men så er jeg nødt til at spørge dig, om du ved om dem, der arbejdede. Fordi hvis din løsning på problemet er, at medarbejderne skal have ikke skal have pletter på straffeattesten, at de ikke må være tidligere straffet, så skal du jo bevise over for mig nu her, at det var de medarbejdere, der var tidligere straffet, der var skyldige, at der lå narko derinde. Ellers er det jo ikke en løsning på problemet. Ved du, at det var det? Vi ved, at tidligere har været ansat tidligere kriminelle, og politiet har været utrygge ved at skulle samarbejde med nogle af de her steder. For man er nødt til at skal være sikker på, at de også reelt er ude af kriminalitet. Så et af problemerne er tilliden fra politiet til de medarbejdere, der er ansat i de her steder. En anden ting er, at når man driver sådan et sted, så er man nødt til at have et kodeks for, på hvilke præmisser det her det skal drives. Og vi er nødt til at have nul-tolerance over for has og andre stoffer. Og vi er også nødt til at se på, hvad det er for nogle principper, det her det drives ud fra. For hvis det reelt fungerer sådan, så at folk kan komme ind med has til mere end eget forbrug. Jeg synes, det er galt nok, at de kan komme ind med has til eget forbrug i en kommunal institution. Men at de ovenikøbet kan komme ind med mere end til eget forbrug, så tyder det jo på, at det er et distributionscentral. Mm-hmm. Lad os lige prøve at tage nogle af de andre sager her. På 18-plus centrene, som det hedder. Nytårsnat 2012, der opstod tumult foran et center, der hedder Crossroad i Tingbjerg i København, hvor to personer blev stukket ned. Politiet blev efterfølgende kontaktet og anholdt, så de formodede gerningsmænd i 18-plus centret. Under efterfølgende ransagninger fandt politiet en pistol på et toilet og en maskinpistol og en håndgranat gemt under nogle loftplader på det her kommunale center. 5 år senere i 2017 blev der fundet 20 patroner og en trøje med påtrykt bandelogo i samme center. Og ifølge Berlingskes oplysninger dengang havde en del af klubbens brugere relation til en afdeling af Loyal to Familia, der holder til i Tingbjerg. Så har der også været sager fra andre kommunale ungdomsklubber i København. November sidste år blev der fundet hård narko og stikvåben i en kommunal ungdomsklub på Amager. En uge tidligere blev der i en anden ungdomsinstitution på Amager fundet et militærgevær af typen M95 med 2 tilhørende magasiner og ammunition, samme type som terroristen Omar al-Hussein anvendte under angrebet på kulturhuset Krudttønden i februar 2015. Man tror næsten, det er løgn, når man hører det her. Og Jacob Nissager fra De Konservative, du siger så, det første du nævner som en løsning, det er, at de ansatte de her steder ikke må have været tidligere kriminelle. Har du noget som helst bevis for, at de ansatte der tidligere havde været kriminelle, har haft noget med nogle af de ting her at gøre? Altså, vi har i økonomiudvalget stillet medlemsforslag om, at vi vil have folk med rene straffeattester, der er på de her ungdomsklubber og 18-plus-centre. Og det var, fordi vi dengang havde en positiv viden om, at det var, der blev rekrutteret folk med plettede straffeattester. Så det har tidligere været et problem. Nej, for det var ikke det, jeg spurgte om. To sekunder, og undskyld, jeg afbrød det. Jeg spørger simpelthen, om de har været involveret i nogle af de her sager, jeg nævner, hvor der er blevet fundet narko eller skydevåben i ungdomsklubberne. Har nogle af personalerne været medskyldige i de ting? Og her tænker jeg på de personaler, der har haft en tidligere, der tidligere har været straffet. Vi har ikke, jeg har ikke det en politiopgave at finde ud af, hvem der er skyldige. Så det ved du ikke? Nej, men vi ved, at der har været problemer med, at der tidligere har været tidligere kriminelle ansat i det her. Og det har vi stillet forslag om fra konservativ side, at det skal være folk med rene straffeattester, der er på de her steder. Og det blev desværre stemt ned. Ja, det er jeg med på, og det var du fuldstændig ret i. Alt det, du siger her, bortset fra spørgsmålet er, om det er en del, om løsningen er det, du foreslår. Fordi hvis du alligevel ikke ved, at det er derfor problemet opstår, hvis du ikke ved, at der er en eneste tidligere eller ansat med tidligere straffe, der har været involveret eller skyld i nogle af de her ting, så undrer det mig bare, at du foreslår det som løsning. Ja, men det er for, at når vi samarbejder med politiet som kommune, så skal der være tillid til, at de personer, der er medarbejdere i de her 18-plus-centre, at det også er folk, der arbejder for at få rettet de her 18-plus-centre op. Så for at have helt rene linjer, så er det et af de greb, vi er nødt til at tage. Og et andet greb, det er at have et kodeks for, hvad der er, der måske på de her 18-plus-centre, og hvilken tolerancegrad man har over for stoffer og has. Et kodeks for, hvad der måske, hvad vil du lave et kodeks? Altså, hvordan skulle det adskille sig fra den lovgivning, som findes i dag i Danmark? Hvad er det for et kodeks, du vil lave, som er anderledes end dansk lov? Jamen, først og fremmest vil jeg jo have, at de medarbejdere, der er der, de skal forpligte sig på at håndhæve dansk lov. Altså, vi kan jo ikke have... Men det er jo fuldstændig latterligt. Det tror du ikke, at... Undskyld, jeg afbryder, men... Tror du ikke, de gør det i forvejen? Altså, det skal man jo i Danmark. Jamen, det gør de jo åbenbart ikke. Det er jo det, der er totalt latterligt i den her sag. For det, at man har ungdomsklubber i Københavns Kommune, hvor man finder håndgranater og militære skydevåben, hvor der bliver solgt has til andet end eget brug, det tyder på en høj grad af kriminalitet. Så jeg vil have, at de medarbejdere, der er i Københavns Kommunes ungdomsklubber, de forpligter sig på at efterleve dansk lovgivning, og også nogle kodeks for, hvordan man opfører sig sådan nogle steder. Okay, så man skal simpelthen sige til dem, vil I overholde dansk lov? Og så skal de sige ja, og så tænker du, så vil de gøre det? Nej, det skal være en selvfølge, men det sker ikke i dag. Vi har et rødt flertal i Københavns Kommune, som ikke engang vil sikre, at dansk lovgivning bliver overholdt. Men hvordan er det, du vil få dem til det? Altså lave et kodeks? Kan du prøve at uddybe, hvordan du tænker, du vil kunne få medarbejderne i de kommunale centre til at overholde dansk lov? Altså, det er jo politiet, der skal sikre overholdelse af dansk lov, men som arbejdsgiver er vi jo nødt til at stille nogle krav om, at de ledere, der er der, også forpligter sig til at se, at dansk lovgivning bliver opretholdt. Og derudover vil jeg i et kodeks for de her institutioner og stille nogle yderligere krav til, hvordan opførselen skal være. Hvad med at lukke centrene, som koster masser af surt optjente skattekroner at drive? Det groteske er jo, så vidt jeg er orienteret, så er 3 ud af 4 centre lukket i dag af forskellige årsager. Og vi konservative, vi vil rigtig gerne finde nogle andre løsninger end de her 18-plus centre, for efter vores opfattelse, så fungerer det slet ikke. Så du mener faktisk, det skal lukkes, og man skal finde på noget andet? Ja. Jakob Nessager, tusind tak, fordi du var med. Ja, velkommen. En god dag. Konservative politikere, ja i lige måde, konservative politikere i Københavns Kommune og gruppeformand for den konservative gruppe på Rådhuset. Jeg ville selvfølgelig meget gerne have haft et interview om den her sag med socialborgmesteren Mia Nygaard fra De Radikale. Hun havde ikke tid til at deltage. Og socialforvaltningen i kommunen bekræfter fundet af stoffer i 18-plus-tilbuddet i en e-mail til os her på radioen, hvor man skriver, at socialforvaltningen kan bekræfte, at der er fundet stoffer i et af vores 18-plus-tilbud. Målgruppen er kriminalitets- og bandetruede unge mellem 18 og 25 år. Og selvom vi arbejder målrettet på at bygge bro til et fornuftigt liv med uddannelse og beskæftigelse, trækker kriminaliteten stadig en del af vores brugere. Og derfor sætter vi stor pris på, at vi har et godt samarbejde med politiet, som jævnligt kommer i tilbudene. 42 600 24 7 er det nummer, du har brug for, hvis du vil skrive ind til mig. Klokken er 13 minutter i 7. Rasmus Krag kommer ind i studiet til mig om 6 minutter. Han er bjergbestiger og var på toppen af Everest her for 3 uger siden. Og der var så mange mennesker, mens han var der, at han måtte stå i kø helt op på toppen for at vente på, at det blev hans tur. Og da han så kom helt op på, ja, på toppen, altså helt derop på spidsen af bjerget, eller hvad man kalder det, med sit crew, så var han der selvfølgelig også selv i cirka 10 minutter, fordi man lige skulle filme og tage lidt selfies og sådan noget. Rasmus Krag fortæller om køen på Everest her om 6 minutter, når han er i studiet. Dette er Radio 24/7. Den store gigant Apple har i går meddelt Aabenraa Kommune, at Apple dropper opførelsen af et stort planlagt datacenter i Aabenraa. Stig Werner Isaksen, godmorgen. Du er direktør for Kultur, Miljø og Erhvervsforvaltning i Aabenraa Kommune. Ja, godmorgen. Ja, hvad sagde Apple til jer? De sagde, at de havde en meddelelse til os, som de vidste, vi nok ville blive ked af, og det var, at de alligevel ikke ville bygge i Aabenraa. Og hvorfor ville de ikke det? De havde truffet en business decision, som de kalder det, på højeste niveau, og det var det, der var begrundelsen. Okay. Og ved vi, hvor de vil bygge hen i stedet for? Altså, vi ved, at de allerede bygger i Viborg, og det var, de fortalte os, at det fortsætter de med. Okay. Men det var jo så planlagt i forvejen. Apple og Aabenraa Kommune kunne i sommeren 2017 jo annoncere, at tech-giganten Apple havde valgt at lægge et datacenter i kommunen, og investeringen fra Apple ville jo løbe op i 6 milliarder kroner, beskæftige ca. 300 mennesker i byggefasen og 50-100 mennesker, når datacenteret var opført. Det skrev DR dengang. Og foran sådan en beslutning ligger selvfølgelig flere års arbejde på at tiltrække datacenteret til kommunen, og staten har arbejdet på det. Udenrigsministeriets afdeling Invest in Denmark har arbejdet på det, og det arbejde det begyndte for Aabenraas vedkommende i 2015, 2 år inden beslutningen kunne offentliggøres. Så det er jo selvfølgelig noget, I har lagt lidt mandetimer i, jo. Ja, det er rigtigt. Det har vi. Kan man sige noget om, hvad det har kostet jer at forsøge at tiltrække det her? Altså, det har vi ikke gjort op, hvad det har kostet os. Det har kostet os mandetimer, som du siger. Vi har haft besøg af dem, vist dem området frem, fortalt dem om arealet, hvad de nu ønsker at vide om det, og vi har lavet en lokalplan. Og det er det. Selvfølgelig en del møder og arbejde med lokalplanen. Det er det, det har kostet os. Mm. Jeg ved jo, i Aabenraa, der har I en plan for at blive en datacenter-magnet, og den her plan gik ud på, at i 2022 skulle der være 2 opførte store datacenter i funktion og 2 undervejs. Nu er der så kun Googles datacenter under opførsel i Aabenraa. Det er jo sådan set også flot nok, kunne man sige, jo, men der er kun 1, der er i gang med at blive bygget. Og i 2017, da Google også havde annonceret sin ankomst, så sagde borgmesteren til Jyske Vestkysten, at datacentrenes ankomst var starten på en ny æra for Aabenraa Kommune, og det er med til at sætte Aabenraa Kommune på verdenskortet. Hvad har I gang i med andre datacentre for tiden? Vi gør alt, hvad vi kan for at være i markedet, som det hedder. Det vil sige, vi holder øje med, hvem der kunne være interesseret i at bygge nye datacentre. Vi kontakter dem, mødes med dem, skriver til dem, laver præsentationer for dem. Forsøger kort sagt at tiltrække dem. Ja. Og hvorfor det her fokus på lige præcis datacentre, når man kunne gå efter at tiltrække altså alle mulige forskellige erhvervsretninger til Aabenraa? Jamen altså, i Aabenraa tiltrækker vi sådan set også alle mulige erhvervsretninger, hvis vi overhovedet kan. Vi tiltrækker datacenter, fordi det er en ny industri, eller forholdsvis ny industri, som er i en stor vækst i øjeblikket i hvert fald. Og vi har i Aabenraa en god mulighed for at gøre det, fordi vi med det sted, hvor Apple skulle have ligget, og hvor Google kommer til at ligge, har et af verdens største strømkryds, som vi kalder det. Der er rigtig meget strøm til rådighed, vi har meget data til rådighed, og vi har nogle grunde, der er lige præcis så store og flade, som de gerne vil have det. Okay, ved du, jeg siger tusind tak, fordi du vil være med, Stig Werner Isaksen, altså direktør for Kultur, Miljø og Erhvervsforvaltning i Aabenraa Kommune. 8:08 her onsdag morgen, Rasmus Krag. Godmorgen. Jamen, godmorgen. Godmorgen og velkommen i studiet. Tak skal du have. Du er jo bjergbestiger. Mm-hmm. Det synes jeg ikke, man kan se på dig, sådan umiddelbart, men det er du så. Og du besteg Mount Everest for for 3 uger siden uden ilt. Mm-hmm. Tillykke med det. Tak skal du have. Ja. Mindede det egentlig om at stå i kø, sådan en lang kø, netto, en helt almindelig onsdag eftermiddag? Nej, det gjorde det faktisk ikke. Og alle de billeder, der har været fremme i medierne, lige for at rette ind med det samme, de stammer egentlig fra dagen inden, 24 timer inden jeg stod på toppen. Jeg stod ikke i kø mod toppen. Jeg havde planlagt mig udenom det, udenom om alle de her skrækkelige billeder, som har været fremme, og det er, ja, det er jeg super glad for. Det betyder, at jeg nåede toppen og ikke måtte vende om, fordi det er så stor en risiko med så mange mennesker op i næsten 9 km højde. Vil du prøve at beskrive det her billede? Det er nok fra dagen før, du kom derop så. Ja, lige præcis. Det er fra den 22. maj. Det der billede er taget. Jeg så det, da jeg kom ned i basecamp igen, cirka den 25. tror jeg det var. Og der tænkte jeg også bare, wow, det ser jo helt vildt ud. Vil du prøve at beskrive det for lytterne? Jamen, det er lige præcis en kø, som om der var et rigtig godt tilbud i Netto. Og vi er oppe på de sidste halvanden time mod toppen af det højeste punkt i verden, som er Mount Everest. Og det er altså nogle forhold, hvor der er en tredjedel af ilten til rådighed, og kroppen den er der oppe på lånt tid, simpelthen. Det er også et problem, når man står stille i så lang tid, fordi man bevæger sig ikke særlig hurtigt, og vi har minus 30 grader. For hver gang man tager et skridt, så trækker man vejret 10 gange. Så det betyder også, at man risikerer at få forfrysninger op i de her forhold. Og man er i det der dødszonen, så kroppen den begynder i princippet at lukke ned for sig selv, hvis den er der i for lang tid af gang. Og det skal så også siges, alle de her mennesker jo, nu sagde du, at jeg klatrer uden kunstig ilt. Alle de her mennesker, de har jo iltmaske på. Men uanset hvad, så er det en kæmpe risiko, uanset om man bruger ilt eller ikke gør. Ja, og man kan simpelthen bare se en lang kø af mennesker, der bare står bag ved hinanden, mm-hmm, og venter på at kunne komme op på toppen. Over 200 mennesker forsøgte at nå toppen af verdens højeste bjerg i de her dage, 22. og 23. maj. Der er også andre billeder, hvor der er skrald, menneskelort og lige faktisk også, altså døde mennesker desværre, der er blevet... Altså billeder af det, der er blevet lagt op af bjergbestigere fra de her dage, mindst 10 mennesker mistede livet bare i den uge på bjerget. Flere ventede i kø i timevis, nogle ventede faktisk i hele 12 timer i minus 25 grader, fortæller nogle bjergbestigere til The New York Times. Og grunden til, at der var så mange lige her på det her tidspunkt, var, at vejret var godt. Ja, lige præcis. Ja. Og der er en amerikansk læge ved navn Ed Doring, der besteg bjerget torsdag den 23. maj, og det må være den dag, du også var op, så? Ja, lige præcis. Ja, han fortæller til New York Times, at det hele mindede ham om et besøg i zoologisk have. Han ventede flere timer i kø, og da han endelig kom derop, var der proppet med 15-20 mennesker, der skubbede og masede for at tage selfies. Mm. Ja, altså jeg nåede toppen cirka 3 dansk tid, så det svarer til lidt i 7 i Nepal. Jeg startede ud, havde planlagt min topforsøg, fordi altså, jeg vidste godt, der kunne risikere at være mange mennesker. Og derfor så nåede jeg toppen, inden alle de her menneskemængder, de sådan for alvor begyndte at komme. Der er også mange mennesker på toppen, da jeg er der, men jeg har ikke stået i kø på vejen derop. Og da jeg så er på vejen ned fra toppen, altså da jeg kommer til toppen, der bruger jeg de her 5-10 minutter, dokumenterer bare det, jeg skal, og så handler det egentlig bare for mig om at være fokuseret på den sidste del af opgaven, for man er ikke i mål endnu, når man står på toppen. Nej, altså det, du er fokuseret på simpelthen ikke at omkomme, ikke? Det er jo ligesom bare det vigtigste. Nej, jeg er fokuseret på at komme ned igen, ja. Er der livsfare på det tidspunkt? Jamen, altså det er en kæmpe risiko at være deroppe, og derfor kræver det også, at man er ekstremt godt forberedt. Og det er også derfor, at altså, jeg har gjort det her på fuldtid i de sidste 4 år. Fordi når du ikke har en ildflaske og, som backup, eller at du bruger den, jamen så er du endnu mere sårbar over for at være helt op i næsten 9 km højde på toppen. Så for mig handlede det om at komme ned igen hurtigst muligt, og når jeg var nede i basecamp, så var jeg over målstregen. Men altså på vejen ned, der begynder de her mennesker jo så at trykke på opad. Og der må jeg arbejde lidt for at passere. Fordi som man også ser på det der billede, du viste mig før, jamen så er det svært at og forestille sig, hvordan man kan gå to mennesker ved siden af hinanden. Mm. Altså det er sådan en one-line kø, at enten bevæger du den ene eller den anden vej, og hvis der er mange mennesker på vej op, så skal du også arbejde for at kunne komme forbi på vej ned. Mm. Og det er også en kæmpe risiko, for det er der, du er mest, ja, mest træt og mest sårbar over for højdesyge og alle de her ting. Ikke? Mm. Flere udenlandske bjergbestigere efterlyser nye regler for antallet af bestigere på Everest og kritiserer regeringen i Nepal for kun at tænke på indtægterne fra de mange turister. Og i år der har Nepal givet i alt 381 tilladelser til at bestige bjerget. Det er det højeste antal nogen. Og det koster altså $11,000 for en tilladelse til at bestige Everest. Mener du, at man skal begrænse antallet af tilladelser? Ja, jeg mener i hvert fald, at man skal regulere det, ligesom man skal ansøge til et job. Der skal være et sæt af kompetencer eller ja, erfaringsmæssige ting på CV'et, som er et minimumskrav for at komme i betragtning til at få sådan en tilladelse, så vil du... Jeg tror ikke... Jo, selvfølgelig antallet af mennesker på Mount Everest, det er et problem. Specielt når du har de her 3-4 dage, hvor vejret er godt nok på et helt år for overhovedet at gå efter toppen. Så har du 700 mennesker, der skal presses igennem, så opstår de her ting. Men altså, det handler om at få kompetenceniveauet på den enkelte klatre opad, sådan så at man kan i hvert fald... Man i hvert fald ved med sikkerhed, at folk de har et eller andet erfaring at trække på, fordi når vi er i den her højde, så hvis der så opstår uforudsete ting, jamen, så har folk ikke det her sæt redskaber eller værktøj eller den her erfaring, som det kræves for at kunne imødekomme de her ting, der opstår. Og så falder dominobrikkerne, fordi er der en, der får problemer, jamen, så kunne du se på den der kø, så går det nok også ud af rigtig mange andre. Ja. Så det vil være super, super godt træk af Nepal og gøre det. Det skulle reguleres lidt. Der er selvfølgelig det med historien om, at det er livsfarligt, og der er mange, der dør, og der er skrald, og det er jo mærkelige forhold på toppen, men det er også bare, det fortæller også noget om, hvem vi er som mennesker, synes jeg, på en eller anden måde. Det her med, at man står i kø. Nå, klokken 7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Kan jeg konkludere andet end, at Villum Christensen fra Liberal Alliance har snydt sine vælgere? Jeg vil rigtig gerne. 42 600 24 7. Historien er her, at ved kommunalvalget i 2017, der blev politikeren fra Liberal Alliance tungen på vægtskålen i Slagelse Kommune. Han kunne altså vælge, om han ville gøre en socialdemokrat eller en venstremand til borgmester. Og jeg går ud fra, at folk, der stemte på Villum Christensen, egentlig gerne ville have ført en borgerlig politik. Det kan være, at jeg tager fejl der, men det tænker jeg, det er nok rigtigt. Og han sagde også selv, Villum Christensen fra Liberal Alliance, at han aldrig nogensinde kunne finde på at gøre en socialdemokrat til borgmester i Slagelse. Det sagde han meget klart. Det ville han ikke gøre. Han laver så en meget kontroversiel aftale. Han gør en socialdemokrat til borgmester i 2 år, og så laver han en aftale med ham, hvor han siger, Socialdemokraterne er borgmester i 2 år, og så er jeg personligt, Villum Christensen fra Liberal Alliance, borgmester i de næste 2 år. Ja, sådan en periode var jo i 4 år. Og der var meget snak om det dengang. Var det rigtige af Liberal Alliance at gøre en socialdemokrat til borgmester i 2 år mod sig selv at få borgmesterkæden i 2 år, i stedet for at gøre en venstremand til borgmester i 4 år? Jeg vil sige, selvom man har sagt, at man ikke kunne gøre en socialdemokrat til borgmester, men aldrig ville gøre det, så kan jeg måske godt forstå det lidt. Altså, man får 2 år i helvede med en socialdemokrat mod 2 år i himlen med en fra Liberal Alliance. Men det, der er sket nu, er det, der får mig til at stille spørgsmålet til dig her. Kan man tolke det her på en anden måde, end at Villum Christensen har snydt sine vælgere? For det, der er sket nu, er, at Villum Christensen siger, nej, jeg vil ikke være borgmester alligevel. Nu er der næsten gået de 2 år, og så har han været ude og sige, jeg har fået et job som statsrevisor, det er jo et velbetalt job, cirka 300.000 kroner om året, og så dropper han at blive borgmester. Og så bliver Socialdemokraten ved med at være borgmester, og Socialdemokraten bliver altså borgmester så i 4 år. Hvad sker der her? 42 600 24 7. Efter kommunalvalget i 2017, der havde jeg landsformanden Liberal Alliance, Leif Mikkelsen, i det her studie. Og jeg vil lige prøve at spille et lille klip fra det interview. Det er altså for 2 år siden. Og her siger landsformand for Liberal Alliance, Leif Mikkelsen, at Liberal Alliance aldrig vil levere en stemme til at give Socialdemokratiet en borgmesterpost i 4 år i Slagelse. Og det er jo i parentes bemærket det, som vi så ved nu, at de gjorde. Vi har jo leveret den afgørende stemme til selv at få en borgmesterpost. Liberal Alliances første borgmester overhovedet har vi fået ved forhandling her. Og det er jo en helt anden situation, end hvis vi bare havde leveret en stemme til at gøre Socialdemokratiet til borgmester i 4 år i Slagelse. Mm. Det er ikke tilfældet, og derfor er det jo en gensidig aftale, så vi lever helt op til det, vi har sagt. Og det er faktisk det, der har ført frem til, at det her blev muligt. Det er sådan set, fordi vi har sagt, og heller ikke gjort det, leveret den afgørende stemme til en socialdemokratisk borgmester i 4 år i Slagelse. Så det er en kalkyle, der hedder, der er mere liberal alliancepolitik, der vil blive gennemført, hvis der er et 2 år med en socialdemokratisk borgmester og 2 år med, 2 år med en liberal alliancemand som borgmester, end hvis der var 4 år med en borgerlig borgmester. Som det er kørt i Slagelse indtil nu, den politik, der er ført, som har ført til, at Slagelse økonomi er elendig, og kassen er tom, og byrådet faktisk næsten ikke er arbejdsdygtig. Så tror jeg på, at det her bliver bedre, også med en socialdemokratisk borgmester, fordi det drejer sig i sidste ende om, om mennesker kan samarbejde, om kemi, og man kan finde hinanden. Og derfor tror jeg sådan set på, at den her aftale, den holder, fordi at i sidste ende, selv i politik, der drejer det sig faktisk om, om man er et ordentligt menneske. Ja, og det her handler også om, om man kan stole på politikere. Jeg står her med en artikel fra Sjællandske Medier, som er det store lokale medie i Slagelse. Og det overskriften er, vi kommer aldrig til at give magten til Rød Blok. Og det er et citat fra Liberal Alliances mand, din partifælle Villum Christensen, som siger, citat nede i artiklen her, jeg er efterhånden godt og grundigt træt af at høre borgmesteren på alle møder og i alle interviews sige, at en stemme på mig er en stemme på Dyrby. Jeg vil gerne slå fast, at jeg kommer aldrig til at give magten til Dyrby og Rød Blok. Han har givet magten til Dyrby og Rød Blok de første 2 år. Ja, og til sig selv de næste 2 år. Ja, så vidste han godt, altså vidste I godt, dengang I lovede vælgerne det her, at I måske ville løbe fra det? Vi er ikke løven fra det. De første 2 år, der har I jo givet magten til Socialdemokratiet. Det her, det er en aftale i sammenlagt 4 år. Og der skal man gøre det bedst muligt for Slagelse. Det bedst muligt for Slagelse var ikke at fortsætte med den politik, der er ført af Blå Blok, desværre må jeg sige. Derfor er det vores vurdering, at det her det er bedre for Slagelse. Mm. Og vi har sikret os den første borgmesterpost i Liberal Alliances historie. Og det er bestemt en stemme værd. Ja, jeg er altså ked af at måtte forstyrre dig med et klip, fra der er 2 år gammelt, men jeg synes simpelthen, at du skulle høre det her. Og du kan selvfølgelig skrive ind på 42 600 247. Der er en, der skriver, at det er en skandale. Villum Christensen har snydt sine vælgere og svigtet de borgerlige vælgere i Slagelse. Vi vil jo gerne, og det ved jeg, vi gerne begge to vil, tro, at det har de ikke. Der er en god grund til det her. Hvis du på nogen måde kan finde en grund, så skriv ind 42 600 247. Kasper Sparns, han skrev ind, nej, men kunne man regne med andet fra det nepotistiske LA? Og hvad var det nu, Henrik Dahl, han sagde her, da han kritiserede Anders Samuelsen, Henrik Dahl, der sidder i Folketinget? Det var noget med, at det var styret efter nepotistiske principper, det parti. Lige det sidste klip. Det sidste klip, jeg vil spille for dig nu her, Villum Christensen, på dagen for konstitueringsaftalen for 2 år siden, hvor han altså laver den her studehandel, hvor han gør en socialdemokrat til borgmester mod selv at få borgmesterkæden 2 år senere. Noget, som han jo nu siger, at det vil han ikke have alligevel. Og det ender jo så med, at Nonbo Socialdemokraten bliver borgmester i 4 år på Liberal Alliance stemmer. Her er det Villum Christensen på dagen, hvor han har lavet den her studehandel. Hvilke forbehold havde du, inden du så valgte at sige ja tak til den der aftale? Hvornår gik det faldet helt på plads? Det gjorde det faktisk her i formiddag. Og hvad var det så, der gjorde, at du sagde, okay, så går vi på den her måde? Jo, men jeg har jo hele tiden været i dialog med Christiansborg om, hvad der var klogt og tosset, og det betyder rigtig meget for partiet at få en borgmesterpost. Den har man jo langt mere indflydelse på, end man som medlem eller som udvalgsformand. Og da økonomien er så central for os, vi skal have en fast hånd på økonomien, og det vil jeg rigtig gerne være med til, så tror jeg, at det er den bedste position at have. Dette er Radio 24/7. Der er mere om det her senere i den her time. Klokken er 12 minutter over 7. Jeg er glad for, at du lytter med. Om cirka 10 minutter har vi Bertel Haarder med på en telefon her i 24-7 morgen. Han siger, at det skal være sværere at stille op til Folketinget, og det er altså forsiden af Berlingske i dag, og det kommer jo efter, at vi har haft en valgkamp, hvor både Stram Kurs og Claus Riskær Pedersen har kunne stille op til Folketinget og dermed har været med i alle debatterne. Og de har altså kunne stille op, fordi de har fået 20.000 underskrifter. Måske skulle man have 40.000. Bertel Haarder siger til Berlingske, at det kan føre til, at der bliver drevet gæk med folkestyret. Dette er Radio 24-7. Men tophistorien her til morgen i 24-7 morgen, det er, at vi afslører, at i sidste måned, der beslaglagde politiet i al ubemærkethed narko og hash i et kommunalt center for det, som kommunen selv kalder kriminalitetstruede unge på Nørrebro i København. Vi har fået det her bekræftet af Københavns Politi. Laura Rosenvinge, godmorgen. Godmorgen. Du er socialordfører for Socialdemokratiets gruppe på Københavns Rådhus, medlem af Socialudvalget. Borgmesteren, der er ansvarlig for det her, er radikal. Der har jo tidligere været nogle lignende sager. Stoffer og våben i Københavns kommunes ungdomsinstitutioner. Hvorfor sker det igen? Jamen, først og fremmest så er det her jo fuldstændig uacceptabelt, fordi 18-pluscentrenes opgave er jo lige præcis at få de her unge ud af en løbebane, der indeholder stoffer. Det er jo lige præcis at få dem ind i en god løbebane. Der er ikke noget nemt svar på, hvorfor det sker. Det er vores allermest belastede unge, der er i de her centre. Der er blevet handlet i forhold til politiet, i forhold til SSP. Det er en politisag også, det her. Jeg tror, hvis jeg skal komme med sådan et mit bud på det her, så tror jeg, at det er den metode, vi bruger ude i de der centre. Centrene er jo, nu, jeg tror, det er svært for lytterne helt at forstå, hvad er et 18-plus-center egentlig. Det er sådan et klubtilbud for unge over 18, der har brug for et sted at være. Det er det, vi snakker om, mange af os politikere, når vi står i valgkampen og siger, at vi skal have de unge rødder væk fra gaden og ind på centrene. Og jeg tror, at noget af det, der ligger i den iver for at få dem væk fra gaden, så har man glemt, hvad er det for en metode, vi skal bruge ude i de centre. Og det er blevet meget mere et værested for mange af de her unge, i stedet for at være aktivitetsbaseret og relationsopbyggende og give dem mange af de her metoder, de egentlig har brug for. Så der ligger flere ting i, hvorfor det sker, men det her, det er et umiddelbart bud fra mig. Det er for meget et værested. Ja. Hvad mener du med det? Jamen, men det der er med de her centre, det er jo egentlig, at det skulle give nogle af de unge nogle kompetencer i forhold til at komme væk fra den her kriminelle løbbane, og ikke bare være et sted, hvor vi holder dem, for de ikke er på gaden. Altså man kan jo sige, hvis vi kigger på, at trygheden er stiget i København, det er lige kommet ud i går, så har man på den front jo gjort noget rigtigt for herre og fru Danmark, men er det bedste, vi har gjort for de her unge, det tror jeg ikke. Men hvad er et... Altså de her institutioner, nu nævner jeg nogle lige om lidt andre steder, hvor man også har fundet stoffer og våben og sådan noget i kommunens centre her de seneste par år. Så siger du, det er for meget et værre sted, og det er for lidt et sted, hvor man bliver aktiveret til at komme videre. Ja. Hvad vil det sige, at det er værre steder? Altså vil det sige, at de her unge mennesker, der enten er i kriminalitet, eller på vej ud i kriminalitet, eller på vej ud af kriminalitet, dem som er der, vil det sige, at de bare kommer derhen og hænger ud? Og ikke bliver aktiveret. Det er jo ikke sandheden. Det er jo ikke skærpen. Alle centrene over en kamp på den der måde. Der er kun 5, skal lige sige. Jeg ved ikke, jeg sagde, der var 4. Der er altså 5 centre. Jeg er ikke fuldt i tune med, hvordan det går ud i alle centrene. Men min overordnede blik på det er, det er blevet for meget et sted, hvor de bare hænger ud. Og hvor vi ikke i den grad giver dem det, som vores formål lige nu er, at være aktivitetsbaseret. Okay, så det er et sted, hvor man for meget bare hænger ud og ikke bliver aktiveret. Nu er du jo socialdemokrater. I har jo haft magten i Københavns Kommune siden en gang i 1800-tallet, hvor Jens Jensen blev borgmester. De her fund af stofferne, og jeg selvfølgelig spørger dig lige om lidt, hvorfor I så ikke har gjort noget ved det. Fundet af stofferne er gjort under en politiransagning onsdag den 22. maj i det kommunale center, der hedder Upload på Rådmandsgade 43, første sal, Nørrebro i København. Centret er et såkaldt 18-plus-center. Det betyder, at det er et tilbud for kriminalitetstruede og kriminelle unge i alderen 18-25. Og politiet siger, at det har været til stede på adressen og har beslaglagt en mængde hash og narkotika. Da der pågår en efterforskning, så kan politiet ikke oplyse mere om sagen på det her tidspunkt. Og de vil ikke sige, hvor meget narko og hash det drejer sig om, men det er mere end det, der svarer til, at det er til privat brug. Mm. Det er altså noget, der er, det er en ordentlig chat. Og vi ved ikke, hvor meget. Og det er jo ikke første gang, det sker. Lad mig lige prøve at tage et lille udpluk af det. Nytårsnat 2012 er der tumult foran et 18-plus-center i Tingbjerg i København. To personer bliver stukket ned. Og politiet anholder efterfølgende de her to gerningsmænd, og under ransagningerne af centret, der finder politiet en pistol på et toilet, og en maskinpistol og en håndgranat gemt under nogle loftplader, et kommunalt center. Mm. 5 år senere, i 17, der bliver der fundet 20 patroner og en trøje med påtrykt bandelogo i samme center. Ifølge Berlingskes oplysninger dengang, så havde en del af klubbens brugere relation til en afdeling af Loyal to Familia. November sidste år blev der fundet hård narko og stikvåben i en ungdomsklub på Amager, også drevet af Københavns Kommune. Og en uge tidligere, der blev der i en anden ungdomsinstitution på Amager fundet et militærgevær af typen M95 med to tilhørende magasiner og ammunition. Samme type som terroristen Omar el-Hussein anvendte under angrebet på kulturhuset Krudttønden i februar 15. Du siger, at du tror, at det her stadigvæk sker, fordi at de unge bare får lov til at komme og hænge ud og ikke bliver aktiveret. Socialdemokratiet, dit parti, har haft magten i Københavns Kommune. Kan du selv huske, hvor længe? Over 100 år. Ja. Hvorfor har I ikke sørget for, at de bliver aktiveret, når de kommer hen i ungdomscentrene? Det er et sindssygt godt spørgsmål. Jeg kan sige det sådan her. Nu prøver vi at gøre noget andet. Vi har lige sat af i budgettet til, at man... Jeg vil egentlig hellere prøve at høre, hvorfor I ikke har gjort det indtil videre. Og så kan du måske bagefter fortælle, hvad I vil gøre i fremtiden. Kan du prøve at svare på det spørgsmål? Hvorfor har I ikke gjort det, som du selv siger, der skal til? Vi har med de allermest belastede unge at gøre. Jeg kan ikke sige andet. Jeg kan ikke sige, hvorfor lige præcis vi ikke har gjort noget her. Vi forsøger jo. Det er jo ikke, fordi vi bare sidder og kigger. Det er også derfor, vi har de her 18-plus-centre. Jeg ved ikke, de andre ungdomsklubber tror jeg måske muligvis, at nogle af dem er for under 18 også. Og det er jo selvfølgelig også dybt problematisk, når det er for folk under 18. Endnu mere. Jeg kan ikke sige, hvorfor. Du aner ikke, hvorfor I ikke har gjort det, der skal til. Jeg ved kun, at vi har gjort det, vi prøver vores bedste på. Det her, det er et kæmpe problem. Det er et problem, der også bliver snakket om på Christiansborg. Det er det problem, som allerflest politikere snakker om, tror jeg. Det er lige præcis bandekriminaliteten og den hårde kriminalitet, der sker i København. Mm. Det er ikke godt nok. Vi skal være meget bedre til at gøre det her. Det er fuldstændig uacceptabelt. Der skal ikke være stoffer og våben på vores ungdomsklubber eller vores anden pluscentre. Men er det godt nok, at du ikke kan svare på, at du ikke aner, hvorfor I har gjort, som I har gjort? Det er godt nok. Nej, det er det vel ikke. Altså, hvis jeg havde svaret på det, havde jeg også fortalt dig det. Men altså, hvad vil I så prøve at gøre nu her? Ja, altså, det man gør jo med nogle af de her tilbud, det er jo, at man midlertidigt lukker dem. Det har vi blandt andet gjort ude på det center, som er casen for det, I snakker om. Og det har vi også gjort ude på et af de andre centre. Vi midlertidigt lukker, så kommer brugergruppen ind, så taler man med dem, man finder ud af, hvad fanden er det, der sker. Og så åbner man det op igen. Og det har I også fortalt, at der er flere af dem, der er midlertidigt lukket lige nu. Det er bare ikke godt nok, og som jeg sagde, så tror jeg, at hele metoden, vi driver de her centre i, skal ses mere på. Der skal være, vi skal have fodret de her unge ind, så når de bliver 18, så har de allerede været i et ungdomscenter, som er noget af det samme fra 13-årsalderen af. Jeg tror også, at det handler om at sige, hvor er det, vi har et pluscenter, det er de mest udsatte steder. Vi er nødt til også at kigge på hele boligmassen og vores kæmpe problem, der er der. Jeg skal nok lade være at gå mere ind på det. Jeg ved, at det er noget, vi snakker rigtig meget om af socialdemokrater. Men det er jo at få de der positive fællesskaber ind i centrum, og så tror jeg, at det er at trække normalbegrebet meget mere ind. Altså, det skal jo ikke bare være centre for udsatte unge, det her. Det skal jo være steder, hvor de også kan spejle sig noget normalt. Jeg tror, vi skal blive bedre til det. Og lige nu er vi i gang med et forsøg ude på noget, der hedder Smedtoften, og det synes jeg, I skal prøve at følge. Fordi der er vi nemlig ved at prøve at arbejde med den her nye metode, som jeg snakker så meget om. Prøve at få mere frivillighed ind, prøve at få normalbegrebet ind. Gå væk fra, at det hele tiden skal handle om, at det bare er de udsatte unge, der kan spejle sig i sig selv, men der også kommer nogle andre ting ind. Og det tror jeg, at det vi prøver på nu, det er et forsøg, og nu ser vi på, hvordan det går med de andre centre. Men ja, vi skal helt sikkert gøre mere. De her 500 unge, som det drejer sig om, der er i 18-plus-centrene, der skal ikke være stoffer eller våben i nogle af de steder. De skal ud af de løbbaner. Okay. Jeg håber, det lykkes for jer. Laura Rosenvinge, tak fordi du kom ind. Selv tak. Socialordfører for Socialdemokratiets gruppe på Københavns Rådhus, hvor det her altså, den her debat selvfølgelig udspiller sig. Og det vi fortæller i dag er jo, at de sidste måneder, der beslaglagde politiet i al ubemærkethed narko og hash i et kommunalt center i Københavns Kommune. Et kommunalt center for unge, der er kriminalitetstruede, som det hedder. Allerhelst ville jeg jo her til morgen egentlig have interviewet socialborgmesteren i Københavns Kommune. Det er den radikale Mia Nygaard. Hun har ikke tid til at være med i dag. Men hun skriver, at det er helt utilstedeligt, at der bliver opbevaret stoffer på vores tilbud for unge, der er kriminalitets- og bandetruede. Hvis ikke vi kan forhindre det, så bliver vi nødt til at lukke det, skriver altså socialborgmesteren. 42 600 24 7 er nummeret, du har brug for, hvis du vil skrive ind til mig. Forsiden af Berlingske i dag har jeg her. Politiske veteraner, kolon. Det skal være sværere at stille op til Folketinget. Og Bertel Haarder, hvis nogen er en politisk veteran, så må det være dig. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du siger, at det skal være sværere at stille op til Folketinget. Vi har jo lige haft en valgkamp her, hvor Stram Kurs og Claus Riske har stillet op. Er det, der får dig til at mene det her? Vi foretog en meget stor lettelse af opstillingskravene, fordi tidligere skulle man udfylde blanketter, som skulle bæres i store papkasser ind i Indrigsministeriet og kontrolleres osv. I dag er det blevet meget, meget lettere. Og det var jo det, der så blandt andet førte til, at Claus Riskær kunne lave sit parti, kunne få adgang til alle partilederrunder og få 33 kroner per stemme fra nu af og de næste 4 år. Og det synes jeg er et godt eksempel på, at nu er det blevet for let. Jeg vil ikke have, at det skal være sværere end tidligere, men jeg tror, hvis vi lægger kravet på omkring 40.000, altså at man skal have 40.000 vælgererklæringer digitalt, så tror jeg, at sværhedsgraden vil ligne den gamle, vi havde, da man skulle have 20.000 papirerklæringer. Og der skal altså være en vis grænse for, hvem der kan tiltjene sig adgang til partilederrunder og til alt det, som følger med, at det er et opstillingsberettiget parti. Og hvad er det, der er det negative ved, hvis det bliver for let at blive opstillet til Folketinget? Du siger her til Berlingske, at hvis det bliver for let, så kan det føre til, at der bliver drevet gæk med folkestyret. Kan du prøve at fortælle om det negative ved, at det bliver for let at komme til at kunne stille op til Folketinget? Ja, lad os nu sige, at der sidder en klub af smarte unge på et værtshus i sted og siger, skulle vi ikke lave hver vores parti? Og så sætter de gang i en enorm digital indsamling af vælgererklæringer, og så ender de med alle sammen at sidde og snakke med Lars Løkke og Mette Frederiksen osv. i partilederrunderne. Altså, vi risikerer jo, at vi kun har set begyndelsen, og derfor synes jeg, at vi skal tænke forud og ikke vente til det hele går græssat. Det hele går græssat? Ja, jeg gav jo et eksempel på, hvordan de kan gå græssat. Altså, lad os nu sige, at der havde været 17 partier, så havde partilederrunderne været komplet meningsløse. De ville også have været udemokratiske, for der ville ikke være nogen balance i det. Det ville være de smarte, der havde skaffet sig adgang. Og så ville vælgerforeningerne få et farligt bøvl, når de skulle lave vælgermøder. Skal de så virkelig invitere alle? Det var jo slemt nok denne gang, hvor folk klogeligt holdt sig væk fra møder, hvor der var mere end 10, 11, 12 i panelerne. Det er der ingen, der gider at høre på. Så det er altså også et problem for demokratiet, hvis der er alt for mange urealistiske partier, altså partier, som nok kan samle 20.000 digitale vælgererklæringer, men som ikke fylder noget i det politiske billede og ikke er nødvendigt i det politiske billede. Mm. Ja, der er en del, der skriver ind her om det, du siger, Bertel. Der er en, der skriver, Ruben skriver, godmorgen, angående underskriftsindsamling for opstilling af partier til Folketinget, hører det vist med til historien, at der går rygter om, at flere af de nye partier har snydt. Partierne har ikke overholdt 7 dages betænkningstid. Den nuværende lov er egentlig okay, den skal bare overholdes. Det var den forhenværende indrigsminister, der ikke har gjort det, ikke har gjort nok for at håndhæve loven. Og det er der faktisk en del, der er inde på her. Altså hvis vi håndhævede den lov, der var, så er der ingen grund til at stramme den. Hvad tænker du om det? Det hul skal selvfølgelig stoppes. For det er helt klart, at det, som Stram Kurs og Riskær gjorde, var klart ulovligt, men problemet var, at der ikke var nogen sanktion. Altså, sanktionen skulle jo have været, at man så ikke bliver opstillingsberettiget, hvis man brød reglerne. Så selvfølgelig skal det klares, men det er stadigvæk blevet meget, meget lettere, end det var før. Og det der eksempel, jeg nævnte med nogle unge fyre, sagde han og siger, skulle vi ikke lave hver vores parti, det er altså ikke urealistisk, så nemt som det er blevet. Og derfor synes jeg, at vi skal være forudseende og lige sætte lige præcis så meget prop i, så vi får adgang til nye partier, som vi altid har haft, men ikke løber den risiko, som der er ved en række rigskære partier i fremtiden. Bertel Haarder, tusind tak, fordi du var med. Ruben, du har skrevet 42 600 247. Hej, hvor ringer du fra? Hej, jeg ringer fra Kolding. Fra Kolding? Ja. Ja, og hvad tænker du, Ruben? Nej, men jeg synes jo, loven er god nok. Det må jeg sige. Altså, de der 7-dages-ting, det betyder meget for partierne. Jeg ved godt, det er blevet nemmere, da de blev digitaliseret. Ja. Så jeg synes, det er... Hvis man sørger for at håndhæve loven, så tror jeg, den er god nok. Så er det tilpas svært? Ja, det tror jeg. Ja, okay. Det tror jeg. Hvorfor skal det egentlig ikke være lidt nemmere at blive... og have mulighed for at blive valgt til den lovgivende forsamling? Det kunne det måske også godt være. Altså, det er ikke... Det er jeg også åbner for. Synes du, det skal være det? Det kunne det godt være. Hvorfor? Måske for at få nogle flere partier ind. Nu var der en debat i går, hørte jeg. Hvad var det fra? Jeg tror, det var Hutsi. I går, hvor de snakkede om fra Holland af, hvor de har mange flere partier. Der har de op mod 20 partier valgt. Og det øger bare, hvad skal man sige, demokratiet. Mm. Så er der flere retter i buffeten, og så er der hellere gå hen og spise af den og stemme og sådan noget. Og undskyld, hvad sagde du? Jeg siger, så er der flere retter i buffeten. Altså, jeg prøver at lave et billede på, at jo flere partier, der henvender sig til forskellige folk, altså, jo mere er det at aktivere folk til at deltage i demokratiet. Ja, gør det. Og du får måske også nogle enkeltsagspartier, som så har en kort levetid, men så er det det. Ja, tror du, at det... Tror du ikke, det bliver noget rod? Altså, prøv at forestille dig en debat i DR, hvor Kåre Kvist, han skal nå at give ordet til 20 forskellige. Ja, ikke? Og du ved, fem af dem er lige så rablende som Paludan. Nej, men det mener jeg sådan set ikke. Altså, det er jo ikke problemet. Altså, demokratiet, hvis man kan have 20 partier, det er jo ikke, så er det jo debatten, der har en forkert form, kan man sige. Ruben, tak fordi du skrev ind på 42 600 247. Klokken er nu 7:30. Du lytter til 24/7 morgen, og du kan skrive ind til mig. Jeg hedder Asger Juhl, og sidder her i studiet om hvad du vil. Her senere i den her time faktisk, jamen der skal det handle lidt om, hvad det amerikanske styrker i hemmelighed gør i Irak og Syrien. Hvor de altså fragter krigsfanger fra syriske fangelejre til Irak og stiller dem foran dommer, der på... Altså, det er en parade, det er et skuespil, det er tegneserieretssager, der foregår i Irak. 5 minutters proces, og så et pennestrøg, og så er de dømt til døden. Historien om, hvordan de her retssager foregår i Irak, og hvordan de amerikanske styrker transporterer folk fra Syrien til Irak, sådan at de kan blive dømt. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Det er blevet fornemt at blive opstillet til Folketinget, og derfor bør kravet til antallet af underskrifter for nye partier strammes. Sådan lyder budskabet fra en række af landets politiske veteraner efter valgkampen, det skriver Berlingske. Opfordringen kommer efter, at indsamlingen af vælgererklæringer er blevet gjort digitalt. Konkret foreslår Venstres Bertel Haarder, at kravet til antallet af vælgererklæringer for at blive opstillet hæves til 40.000. Det er cirka dobbelt så mange som nu. I sidste måned blev der fundet både hash og narko i et kommunalt center i København for unge, der ellers burde være på vej ud af kriminalitet. Det kan Radio 24/7 fortælle her til morgen på baggrund af oplysninger fra Københavns Politi. Laura Rosenvinge, der er medlem af kommunens socialudvalg for Socialdemokratiet, siger... Først og fremmest så er det her jo fuldstændig uacceptabelt, fordi 18+-centernes opgave er jo lige præcis at få de her unge ud af en løbebane, der indeholder stoffer. Det er jo lige præcis at få dem ind i en god løbebane. 3 ud af 4 danskere mellem 30 og 50 år, der får en stor akut blodprop i hjertet, er rygere. Blandt kvinder i aldersgruppen, der får en blodprop i hjertet, er de 8 ud af 10 rygere. Det viser nye studier, som en dansk forskergruppe ledet af lektor Michael Meng står bag, det skriver Politiken. Cyklister og fodgængere udgør 40% af alle dræbte og tilskadekomne i trafikken sidste år. For 10 år siden var det 26%, og dermed fylder de bløde trafikanter i dag meget mere i ulykkesstatistikkerne. Det viser en opgørelse fra Vejdirektoratet over antallet af dræbte og tilskadekomne i 2018, skriver Jyllandsposten. Og det bliver mest skyet i dag, stedvis med regn eller byer, der kan være kraftige og med torden. Op ad dagen mere opholdsvejr, og hen på eftermiddagen lidt eller nogen sol, især i de østlige egne, men til aften vender regnen sig tilbage, startende i de sydlige og vestlige egne. Op mellem 17 og 22 grader i dag, østpå stedvis op til 25 grader, og vinden bliver let til frisk fra øst og nordøst. Ved kyster får vi stedvis hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Lige om lidt, om 7 minutter, der har jeg en telefonforbindelse til Slagelse. Knud Vincent, der er formand for Venstre i Slagelse. Han ville jo gerne have været borgmester. Det blev han ikke, fordi Liberal Alliance, Villum Christensen i Slagelse, blev tungen på vægtskålen i 2017 efter kommunalvalget. Så lavede Villum Christensen en studehandel, der var lidt kontroversiel på det tidspunkt. Han sagde, okay, Socialdemokraten bliver borgmester i 2 år, og så bliver jeg borgmester de næste 2 år. Jeg ved ikke, om du kan huske den sag. Det var kontroversielt, det var en stor historie. Det plejer man ikke at gøre. Men han gjorde det. 2 år i helvede mod 2 år i himlen med en Liberal Alliance borgmester, hvis man altså selvfølgelig har stemt på Liberal Alliance og borgerlige vælger. Men nu siger Villum Christensen, nej, jeg gider ikke være borgmester alligevel. Socialdemokraten kan bare tage den i alle 4 år. Så vi har altså en Liberal Alliance-mand her, der har gjort en socialdemokrat til borgmester i 4 år. Hvad har de egentlig gang i? I Liberal Alliance i Slagelse. De vil ikke selv være med, men derfor så spørger jeg så bare altså formanden for Venstre i Slagelse, der selvfølgelig er lidt bitter over det her, for der var jo mulighed for at få en blå borgmester. Klokken den er 8:42, 6:00, 24:07 er sms-nummeret herind. Dette er Radio 24/7. Men først, amerikanske styrker har i det skjulte overflyttet mindst 30 mistænkte fremmede krigere fra kurdiske lejre i Syrien til et berygtet antiterrorpoliti i Irak. Det her er en historie om, hvad vores allierede amerikanerne egentlig gør i Mellemøsten. Når man så havde flyttet de mistænkte fremmede krigere til Irak, så blev de udsat for tortur, og bagefter er de idømt livsvarigt fængsel, eller måske endda dødsstraf, eller det er faktisk dødsstraf i nogle tilfælde, ved nogle meget hurtige, meget tvivlsomme retssager i Bagdad. Det her, det er noget, der er kommet frem efter Reuters har set interviews med IS-fanger, irakiske kilder og retsdokumenter. Og det er altså meget kaotiske rettergange, vores allierede venner fra USA har udleveret IS-krigere til. Mistænkte folk. Lyt lige her til, hvad Thea Pedersen, som er journalist, bosat i Irak, fortæller om de rettergange. Det, man skal forestille sig, det er, at man kommer ind til en retssag, hvor den anklagede står op, og det er en retssag, som typisk måske varer maksimalt 10 minutter. Bevisbyrden, det er ikke noget, der bliver lagt frem for alle tilstedeværende, som det gør i de danske retssale. Det er noget, som kun er for øje for de domsmænd, der nu er til stede i salen. Og det er meget, meget lidt, som den tiltalte faktisk får lov at udtale sig og sige. Og samtidig så er der også den forsvarer, som er repræsenteret de tiltalte. Det er helt symptomatisk måske en lettere tvivlsom forsvarer, som måske kun får lov til at sige noget i slutningen af de her 10 minutter, som måske maksimalt bare 30 sekunder, 1 minut. Og det er altså en retssag, som jeg selv har vidnet blandt andet, som varer 10 minutter, og så ser man en mand blive dømt til døden ved hængning. Ja, jeg vil lige nævne her, at internationale menneskerettigheder forbyder, at fanger bliver overført til lande, hvor der er risiko for at blive tortureret eller mishandlet. Men de her formodede IS-krigere, der er blevet pågrebet i Syrien, blev allerede udleveret af USA's militær til Iraks antiterrorenhed, hvor mændene efter eget udsagn blev tæsket og tortureret under fangenskab her. Altså, lige nu sagde jeg allerede, jeg mente alligevel, på trods af reglerne, så blev de udleveret til Irak. Her er, hvad Reuters journalist Raja Jalabi, der har talt med 8 af mændene i deres fængsel, fortæller. Mændene blev tæsket, placeret i stresspositioner og fik stød på deres kønsdele i de irakiske fængsler. Ifølge mændene blev de slået og tortureret til at tilstå, at de havde tilsluttet sig Islamisk Stat, inden retssagerne mod dem begyndte. Showed me the marks where they alleged Iraqi forces that they were eventually handed off to had cut off on them and shot. Ja, mændene, der kommer fra blandt andet Belgien, Frankrig og Tyskland, blev fanget af de syriske demokratiske styrker inde i Syrien, og derfor så blev de i løbet af 17 og 18 overdraget til de amerikanske styrker og så flyttet til USA's militære baser i Irak og Jordan. Og her blev de smidt i isolationsfængsel, afhørt og ifølge mændene selv truet af de amerikanske styrker, det forklarer journalisten fra Reuters. Hvis du ikke samarbejder, så kan vi skyde dig mellem øjnene, sagde amerikanerne blandt andet. Ja, det sagde de til en 23-årig belgisk formodet IS-kriger Bilal al-Marchouchi. Under intense afhøringer hos amerikanerne gav Bilal al-Marchouchi dem flere navne på belgiske terrorceller, men han blev alligevel udleveret til Iraks antiterrorenhed. Og det var bare i parentes bemærket et sted, man ikke rigtig har lyst til at blive udleveret til. Efter et år i fængsel, hvor han efter eget udsagn blev tortureret med strøm, blev han efter en 10 minutters lang retssag idømt dødsstraf. En 10 minutters lang retssag. Idømt dødsstraf for at tilslutte sig Islamisk Stat og er i dag på dødsgangen i Irak. Severely tortured and beaten and electrocuted by Iraqi counterterrorism forces and eventually went his way into court and after about 10 minutes of trial he was found guilty of membership to Islamic State. Ja, Bilal al-Marchouchi her og andre IS-mistænkte blev altså udleveret af amerikanerne til retsforfølgelse i Irak. Menneskerettighedsgrupperne Human Rights Watch og Amnesty International har de seneste år kritiseret retssagerne i Irak mod fremmedkrigerne. Og de her domme i Irak, de bygger ofte på indicier eller tvungne tilståelser, og der er ingen retssikkerhed, forklarer jurist Claus Juhl fra Amnesty. Styret i Irak, det er jo ikke en retsstat som sådan. Det er jo først og fremmest styret, der er ude på at hævne sig. Nu er det deres tur, ikke? IS-krigerne bliver alligevel overført til Irak, fordi de kurdiske myndigheder i Syrien er presset. Samtidig er det sådan kynisk set nemmere at få IS-krigere slået ihjel eller dømt i Irak, end at hente dem hjem til Vesten, det siger journalist Thea Pedersen. I øjeblikket eksisterer der et enormt kapacitetspres på myndighederne i det nordlige Syrien. Det er et kæmpe pres på lejrene, på fængslerne, på retssystemet og ikke mindst på det sikkerhedsmæssige i regionen, at der er så mange jihadister, der befinder sig på det her sted og selvfølgelig også under kummerlige vilkår. Og udover det, en kynisk kalkyle eller spekulation er jo også, at der sidder alle de her fremmedkrigere i det nordlige Syrien, og der er ikke nogen af deres respektive lande, som vil tage dem hjem. De vil helst være foruden, så hvordan håndterer vi det? Jamen, en af de kyniske løsninger, det kunne jo være, fordi at man i det nordlige Syrien, der går man ikke ind for dødsstraf. Det vil sige, hvis man ekspederer dem til Irak og får dem dømt i Irak, så lyder den, hvad skal man sige, den kyniske kalkyle, det er, jamen, så kan man få dem dømt i Irak, og så har man i princippet løst problemet. Iraks antiterrorenhed afviser, at de her fanger er blevet overført fra Syrien til Irak. Antiterrorenheden i Irak afviser også, at folk er blevet tortureret. De irakiske myndigheder og det amerikanske militær afviser at kommentere på anklagerne. Mere end 2.000 fremmedkrigere fra hele verden sidder nu fanget i kurdiske lejre i det nordlige Syrien, fordi mange hjemlande ikke vil tage dem tilbage. Og det er også derfor, vi fortæller den historie her til morgen her fra Radio 24/7 side. Hvad gør vi med de her folk? Og det er jo så en af løsningerne. Det her, så kan du så sidde og tænke på, om du synes, det er godt eller skidt. Måske har du ikke så meget til overs for folk, der kæmper for Islamisk Stat. Men måske mener du også, at folk har krav på en fair rettergang. USA og flere europæiske lande har siden starten af året forhandlet med Bagdad om at overføre en større gruppe fremmedkrigere fra de kurdiske lejre til retsforfølgelse i Irak mod en stor pose penge den anden vej. Det siger flere diplomater og embedsmænd til Reuters. Dette er Radio 24/7. Ja, 8 minutter i 8 her onsdag morgen. Knud Vincent, formand for Venstre i Slagelse. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Ved du egentlig, hvad Liberal Alliance i Slagelse sådan har gang i? Nej, det ved jeg jo ikke. så meget om, anden at der er jo ikke noget overraskende i det, vi ser. Er du ikke overrasket? Nej, det er jeg ikke. Nå. Okay, lad mig lige prøve at tage sagen her fra en ende af. Villum Christensen fra Liberal Alliance skal alligevel ikke dele borgmesterposten i Slagelse med John Dyrby Poulsen fra Socialdemokratiet. Det var jo ellers den aftale, der blev lavet under kommunalvalget i 2017. Hvis vi tager det fra en ende af her. Der er valg til kommunen, og John Dyrby, Villum Christensen fra Liberal Alliance siger, at han under ingen omstændigheder vil give stemmer til at gøre en socialdemokrat til borgmester. Altså det lover han i valgkampen. Så sker der så det, at han bliver tungen på vægtskålen, manden fra Liberal Alliance. Og så sætter han sig ned, og så tænker han, ja. Og så gør han altså en socialdemokrat til borgmester i de første 2 år, mod at han så personligt bliver borgmester de næste 2 år, altså Villum Christensen. Og så får man en socialdemokratisk borgmester i 2 år, og så en Liberal Alliance borgmester i de næste 2 år. Og det kan man jo så måske til nød godt acceptere, tænker jeg, hvis man har stemt på Villum Christensen, så får man da en vis sådan indflydelse fra den politiker fra Liberal Alliance, man har stemt på. Men det, der jo så sker nu her, er, at Villum Christensen fra Liberal Alliance siger, nej, jeg har slet ikke lyst til at være borgmester alligevel. Ham socialdemokraten, han kan bare fortsætte i 4 år. Og så har vi altså en situation her, hvor Villum Christensen fra Liberal Alliance har gjort en socialdemokrat til borgmester i 4 år, selvom han i valgkampen havde sagt, at det kunne han aldrig nogensinde finde på. Og jeg tror ikke, jeg strammer citatet, når jeg siger det på den måde. Så Knud Vincent, formand for Venstre i Slagelse. Hvorfor gør en mand fra Liberal Alliance, og du ved, han vil ikke selv snakke med os her, vi kan ikke få ham på, så jeg vil selvfølgelig helst have spurgt ham, men det kan være, du har lidt indsigt i hvad der foregår i politik i Slagelse. Det kunne have været dig eller en anden fra Venstre, der blev borgmester jo. Hvorfor gør en fra Liberal Alliance en socialdemokrat til borgmester nu i 4 år? Ja, det skal man jo spørge Villum Christensen om. Men altså, som vi sagde allerede i valgkampen, inden folk i 2017 gik til stemmeurnerne, det var, at en stemme på Villum Christensen eller Liberal Alliance ville være en stemme på John Dyrby som borgmester. Så vi er ikke overrasket over det her. Så skal vi jo huske, at Liberal Alliance fik jo ikke engang til et mandat selv, så det er jo på stemmer i et valgforbund med Nye Borgerlige, de har udmyndtet at gøre John Dyrby til borgmester. Har du en eller anden... Altså, kan du komme med et eller andet forsvar for Villum Christensen her? Han er jo altså en borgerlig politiker, ligesom dig selv, i Slagelse. Og jeg tænker, jeg forstår ikke, hvorfor han har gjort det. Altså, man kan få den tanke, han simpelthen altså med vilje snød vælgerne dengang under valget, hvor han sagde, at han aldrig kunne finde på at gøre en socialdemokrat til borgmester. Han var venner med socialdemokraten, der blev borgmester, eller han bare ikke kunne udstå jer fra Venstre, altså... Kan du ikke prøve at hjælpe os lidt? Det skal du spørge Villum Christensen om. Altså, det drejer sig om, det er jo at få den her kommune til at køre. Og det skylder vi de 4.000 borgere, det skylder vi vores virksomheder og vores ansatte. Og derfor havde det været rigtig, rigtig godt at fortsætte den linje, der var i gang fra den forrige periode. Mm. I sagde jo dengang, at en stemme på Villum Christensen var i virkeligheden en stemme på John Dyrby Poulsen. I havde ret. Hvordan kunne I vide det dengang? Ja, men det har vi slet ikke været i tvivl om. Det kunne vi jo mærke på den måde, der blev arbejdet imod os de sidste år i den konstituering, vi havde. Hvordan kunne I mærke det? Jamen, vi kunne mærke, at der var jo ikke opbakning til det fælles projekt, vi havde i gang, som jeg kan så se skal rulles ud nu. Altså, vi havde sat i gang med samling af rådhuse, byudvikling i bymidten, hvor rådhuset ligger, for at få noget mere aktivitet ind i Slagelse bymidte. Vi arbejdede for campusområdet, som Absalon bygger til 2.000 nye studerende i 2021. Det projekt skulle der have været sat endnu mere skub på. Det kunne vi have gjort færdigt. Vi har et jobcenter, som ikke præsterer på linje med andre i landet. Det kunne vi have i fællesskab have gjort noget mere ved, og det skal vi have gjort noget mere ved, fordi det er de opgaver, der ligger i fremtiden. Mener du, at Villum Christensen fra Liberal Alliance har snydt sine vælgere? Det er jo en afgørelse, vælgerne må tage sammen med Villum Christensen. Men jeg synes jo også på det folketingsvalg, vi lige har set i Slagelse, med det antal stemmer, Liberal Alliance har fået der også, tror jeg, at vælgerne har talt, og det tror jeg også, de kommer til at gøre i 21. Med mindre, at... Hvordan gik det der til folketingsvalget her, der lige har været for Liberal Alliance i Slagelse? Jamen, jeg glæder mig over, at Venstre fik en rigtig, rigtig stor fremgang, og det fjerde bedste valg i Danmark fremgangsmæssigt, og det er jo fordi, vi har hentet... Men hvordan gik valget for Liberal Alliance? Det gik vel mindre godt, sagt på en pæn måde. Prøv at sige det på en grim måde. Nej, jeg har ikke brug for at sige, hvad Liberal Alliance har brug for at sige, hvad Venstre vil og hvad Venstre kan. Mm. Okay. Knud Vincent, formand for Venstre i Slagelse, tak fordi du ville være med. Ja, tak. Ja. Jeg synes, at vi er nødt til at rode lidt rundt i det her. Med en politiker, der... Altså, det er jo vigtigt, det her, hvem der er borgmester i en kommune, og det er jo efterhånden store kommuner, vi har jo. En politiker fra Liberal Alliance, der sagde, at han aldrig kunne finde på at gøre en socialdemokrat til borgmester, så bare gjorde det alligevel. Lad os lige prøve at høre fra ham selv. Det her, det er Villum Christensen på dagen for konstitueringsaftalen for 2 år siden, hvor han altså lavede aftalen om, at han ikke ville gøre en venstremands borgmester. Men i stedet for, så gjorde han en socialdemokrat til borgmester i 2 år, og så fik han selv 2 år som borgmester også. Og det er jo så det løfte, han er løbet fra nu. Han kommer slet ikke til at blive borgmester. Hvilke forbehold havde du, inden du så valgte at sige ja tak til den der aftale? Hvornår gik det, faldt det helt på plads? Det gjorde det faktisk her i formiddag. Og hvad var det så, der gjorde, at du sagde, okay, så går vi på den her måde? Jo, men jeg har jo hele tiden været i dialog med Christiansborg om, hvad der var klogt og tosset, og det betyder rigtig meget for partiet at få en borgmesterpost. Den har man jo langt mere indflydelse på, end man som menig medlem eller som udvalgsformand. Og da økonomien er så central for os, vi skal have en fast hånd på økonomien, og det vil jeg rigtig gerne være med til, så tror jeg, at det er den bedste position at have. Mm. Hvorfor er Villum Christensen så løbet fra det her med, at han ville være borgmester? Jo, han siger selv her, citat, jeg er blevet statsrevisor i mellemtiden, og jeg er nået til den konklusion, at jeg kan kombinere det job med at være viceborgmester og udvalgsformand her i kommunen, og det havde jeg det bedst med, citat slut, siger altså Villum Christensen, der også sidder i Folketinget for Liberal Alliance. Derudover så er Villum Christensens begrundelse også, at han ikke vil medvirke til yderligere støj i kommunen. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det er lykkedes for politikeren fra Liberal Alliance, som fik 390 personlige stemmer til kommunalvalget i 2017. Klokken, den er 8. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen med Asger Juhl. Det, jeg jo sådan har sprunget lidt over her de sidste par dage, er jo, hvordan det går med forhandlingerne mellem Socialdemokratiet og så de andre i rød blok, Radikale, Enhedslisten og SF. Det er jo fordi, der ikke rigtig er sket noget de sidste par dage. Altså, de forhandler jo, og så kommer de ud fra forhandlingslokalet og siger, vi sidder stadigvæk og forhandler, og vi vil ikke sige, hvad der er sket. Alligevel, der er kommet små ting ud her i går over de sidste par dage, så vi får altså lige en status på det her i løbet af den her time, men det bliver altså ikke noget, jeg kommer til at beskæftige mig meget med, indtil der virkelig sker noget, og egentlig er noget at fortælle. Jeg vil hellere have et program her, hvor vi snakker om ting, der rent faktisk sker, end at snakke om at få en status på noget, der ikke rigtig sker. Altså, som vi ikke ved noget om. Men det kan man sikkert få meget af, hvis man lytter til andre radioprogrammer, eller ser tv, eller noget af den stil. Vi får lige en lille prut med det her senere i timen, så ved du det. Men inden da, i øvrigt, Pernille Vermund er også med lige om 10 minutter. Så vil jeg gerne stille spørgsmålet, hvordan kan de penge, som mange danskere betaler til fagforeninger hver måned, havnet som investeringer i kontroversielle virksomheder? Jo, det kan de, fordi flere fagforeninger her iblandt KRIFA og FOA investerer gennem bankers investeringsforeninger og fonde, hvor en række kontroversielle virksomheder kan være en del af porteføljen. Det vil sige, altså, der er en masse penge, der ligger i fagforeningerne, og fagforeningerne beder så bankerne om at investere pengene ordentligt, så de kan få noget afkast. Og vi har her på radioen for nylig fortalt, at fagforeningen KRIFA, det er den kristne jo, investerede i blandt andet den kontroversielle minevirksomhed Glencore. Her er det Lars Koch, der er politisk chef i Mellemfolkeligt Samvirke, som fortæller, hvorfor Glencore er så kontroversiel. Glencore er en af verdens største råvarehandelsvirksomheder, som helt fra sin skabelse er kendt for at gå til kanten af alle regler som en del af deres forretningsmodel. Det betyder, at de for eksempel i den demokratiske republik Kongo i Afrika er stærkt involveret i korruption, bestikkelse af den lokale regering, omgåelse af de sanktioner, der ligger på handel med mineraler, som USA har lavet. Og når man for eksempel har sanktioner på mineraler, så er der sådan en helt forretningsområde om at bryde de her sanktioner, hvor man kan tjene en masse penge. Og det har Glencore været utrolig dygtige til. Så er de kendt for eksempel i Zambia at omgå skattelovgivningen og undgå at betale skat i Zambia, og der er en række andre afrikanske lande, at de flytter deres overskud i skattely for at undgå at betale skat i de lande, hvor de udvinder for eksempel kobber i Zambia. De er kendt for, de har 26 kulminer, som kan man sige, er man bør komme ud af, hvis man er seriøs omkring at tage klimaforandringerne alvorligt. Og så er de kendt for i forbindelse med en række af deres mineaktiviteter at have ekstremt negativ skadelig påvirkning af menneskerettighederne for lokale folk. For eksempel indianske folk omkring en stor kulmine, de har i Colombia. Så de er kendt for på alle områder sådan set at være en kontroversiel virksomhed, som går til kanten og over kanten, og som har det som en forretningsmodel. Lad os lige prøve at huske det her. Korruption i Kongo, skatteunddragelse i Zambia, menneskerettigheder i Colombia. Ifølge Lars Kok fra Mellemfolkets Samvirke, så er Glencore en af de værste virksomheder overhovedet at investere i. Det er en af de værste selskaber, der eksisterer. Det er de mest uansvarlige selskaber, der er. Ja, KRIFA, altså den kristelige fagforening i Danmark, investerede i den her minevirksomhed igennem Nykredit Invest. Nu vil KRIFA så droppe investeringen. Søren Larsen, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Tak fordi du vil komme i studiet. Tusind tak fordi jeg må komme. Du er jo chef for ansvarlige investeringer i Nykredit Invest. Det er korrekt. Ja. Glencore her. Ja. Er der noget moralsk forkert i at investere i Glencore? Nu taler du moral. Lad os lige prøve at starte med, vi vælger at sige, når vi investerer, så trækker vi sådan en streg i sandet. Den streg, den er defineret af FN, altså FN's regelsæt, konventioner, aftaler, som Danmark jo og mange andre lande har været med til at sætte. Det kan man så sige, det er det internationale regelsæt. Og det måler vi alle virksomheder op imod. Hvis der er en virksomhed, der er på den anden side af de her regler, og der må jeg bare sige, at jeg er 100% enig med Lars Kok i hans beskrivelse af de her kontroverser. Det er kontroverser, som vi selv har identificeret, og det er kontroverser, som vi jo så, kan man sige, står ved en skillevej. Hvad skal vi gøre her? Skal vi vælge at gå væk fra selskabet? Det er et af verdens største råvareproducenter. Eller skal vi vælge at gå ind og bruge vores indflydelse og prøve at få selskabet til at løse de her problemer? Der er en del historie i det, han har fortalt her, og vores konklusion er sådan set, at selskabet gennem det aktive ejerskab, vi har haft, har flyttet sig og løst en del af de her problemer. Det er sådan set, så det er den der skillevej, man står ved. Men derfor anerkender vi selvfølgelig, at der er nogle dilemmaer i det her. Fordi der kan være en kunde, der siger, jeg har ikke lyst til at bruge min tid på dem her. Jeg vil egentlig gerne noget andet. Jeg vil gerne videre. Så derfor har jeg ikke lyst til at have investering i dem. Ja. Og derfor så tilbyder vi faktisk andre produkter til de kunder, der vil have den her løsning. Det er eksempelvis vores svanemærket bæredygtige aktier, som eksempelvis ekskluderer Glencore og flere, selvfølgelig end andre selskaber. Så vi giver jo kunden et valg. Vores opgave er selvfølgelig at diskutere med kunden, hvor er det, de ligger henne, hvad for en løsning kunne de godt tænke sig. Mm. Den her streg i sandet, du tænker, ja. At du taler om, I trækker en streg i sandet. Ja. Og på den ene side af den streg, der vil I godt lege, der vil I godt investere i de her firmaer, ja. Og dem, der ligger på den anden side af stregen, dem vil I ikke røre ved. Nej, lad mig lige præcisere lidt, fordi når vi taler Glencore, så er vi 100% enige med Lars Kok, at Glencore har været over på den anden side af den streg. Det er der ingen tvivl om. Ja. Men det, der er spørgsmålet. Nu er de tilbage på den gode side. Ja. Hvordan hvem er det, der sidder og vurderer, om et firma er på den ene eller den anden side af den her moralske streg? Ja, det er simpelthen, hvad kan man sige, til syvende og sidst er det jo os selv, der står på mål for de her investeringer. Så har vi en stribe rådgiver, som prøver at gå i dialog med selskaberne. Så det er jeg selv, der vurderer det? Det er til syvende og sidst os selv, og det er jo igen, det vil jeg så også sige, det er os selv, og så er det jo vores kunder, der skal vurdere, synes de, vi har gjort det godt nok? Er det her resultat, som vi er nået frem til, er det godt nok? Okay. Vi diskuterer selvfølgelig også med Lars Kok. Altså, så lad os lige prøve at høre, hvorfor er det, at I mener, at Glencore ikke er på den forkerte side af stregen? Jamen, det er fordi Glencore har været inde. Det er fuldstændig korrekt, der har været de her problemer, men Glencore er inde og arbejder med problemerne og arbejder på at løse dem. Det synes vi jo sådan set er positivt. I stedet for bare at lade Glencore være Glencore, så kan vi rent faktisk være med til at flytte noget. Det er det ene. Så er der det andet. Altså, bare for at komme med, nu glemmer... Men må jeg lige prøve at stoppe dig der. Du siger, at det er fordi, at Glencore arbejder på at løse problemerne. Ja, men Glencore har løst en strim, hvis nu siger... Hvilke problemer? Og de har løst nogle af dem. Ja, jeg skal forstå det. Hvad er det, de har løst? Hvilke problemer har de løst? Ja, der skulle Lars Kok så nok også have været lidt mere detaljerig i at fortælle, hvad der har været. Eksempelvis, hvis vi taler den her korruptionsanklage i Kongo, der har de jo rent faktisk gået ind i dialog med de amerikanske myndigheder fyret de dele, som var involveret i det her. De har indført nogle nye politikker, så vi og vores rådgiver vurderer, jamen prøv at høre, Glencore har flyttet sig i det her, og det er jo altså en ret betydningsfuld spiller, så hvad kan man sige, når de løfter baren, hvilket de jo burde, hvilket de jo skulle, så har det rent faktisk en positiv effekt. Det tager vi med, men der kan være andre kunder, der siger, jamen ved du hvad, den er vi ikke med på, vi vil gerne over i en anden løsning, så har vi en anden løsning til vores kunder. Så hører vi her om korruptionen i Kongo, der siger de, der har de taget hånd om det, ja. Glencore. Så er der skatteunddragelsen i Zimbabwe og menneskerettighederne for indianerne i Colombia. Har de løst det? Hvis vi ser den her i Colombia, den her sag i Colombia, det var en fagforeningssag ved en mine, hvor Glencore ejede 44% af minen. Vi, igennem vores rådgiver, engagerede med dem. Glencore var inde og tilbyde de her 30 medarbejdere en kompensation eller genansættelse. Der kører stadigvæk en sag ved de kolumbianske retssale omkring det her. Men vi må konkludere, at Glencore rent faktisk prøver at løse den her konflikt. Og vi skal jo ikke sige, det var bare Nykredit helt alene, der var inde og løse det her uha. Altså, vi går jo ind sammen med en stribe andre store pensionskasser og rent faktisk prøver at gøre vores indflydelse gældende. Og det er jo den vurdering. Det er jo det her dilemma. Hvornår er nok? Hvornår skal man gå? Hvornår skal man blive og være med til at flytte noget? Vi skal vurderes på den indsats, vi gør. Og det er sådan set det, vi står på mål for. Det synes vi er den rigtige vej at gå. Mm. Til andre, der siger, jamen ved du hvad, vi ønsker ikke at have noget med Glencore at gøre. Fint, vi har andre løsninger, som sætter et andet niveau i det her. Mm. Det er kundens valg. Ja. Det, jeg sidder og tænker på, det er det her med, at det du også siger er, det er rigtigt nok, vi investerer i nogen, der er på en eller anden form for sådan moralsk kviksand nogle gange. Moral. Vi opererer ikke i moral. Vi opererer i fakta. Hvis der er en kunde, som vælger at sige, jamen min moral står ikke på mål for det her. Ja. Fint, så har vi en anden løsning. Det er kunden, der vælger. Ja. Så når I skal vælge, om I skal droppe Glencore, det her for eksempel, fordi der er korruption i Kongo og skatteunddragelse i Zambia og sådan noget. Ja. Så I overvejer det, så er en del af overvejelsen også det her med, at hvis I bliver som investor, så kan I påvirke dem til at gøre noget godt. Ja. Kan I dokumentere, det kan du jo godt bare sige, for jeg ved jo også, du har en interesse i at tjene penge. Jamen. Og nogle gange så er der større afkast i firmaer, som opererer sådan lidt i skyggen. Det kan jo sagtens ske i hvert fald, ikke? Forretning i det. Ja. Så du er jo også sådan, på den måde er du en part her, ikke? Ja, men selvfølgelig. Og så jeg tænker, kan du dokumentere det her med, at du siger, at I gør en forskel? Det kan jeg faktisk. Punkt nummer et, lad mig lige sige, det er sådan lidt en ret udbredt fordom om, at det at opføre sig dårligt, at det er godt for bundlinjen. Vi mener rent faktisk, at det at opføre sig ordentligt er godt for bundlinjen. Og faktisk vores bæredygtige aktier er den globale fond i vores stribe af fonde, som har haft det bedste afkast her i år. Så, og den har ikke Glencore. Så det er det ene. Lad mig så lige komme tilbage til Glencore, fordi Glencore er involveret i rigtig mange råstoffer. Og Glencore er et dilemma, for Glencore er faktisk verdens største producent af lithium og en af de største producenter af kobber. Det er vigtige, vigtige råstoffer i den her grønne omstilling. Hvis vi skal lave batterier og alt muligt andet, hvad kan man sige, det er Vestas 2.0. der vil Glencore spille en meget, meget vigtig rolle. Og det vi rent faktisk, vi er med i et andet investornetværk, det hedder Climate Action 100 Plus, som prøver at påvirke de her store selskaber til at blive en del af løsningen, frem for bare en del af problemet. Og det er lige nøjagtigt det, vi kan konstatere med Glencore. Her i foråret, efter vores engagement sammen med de andre investorer, så har Glencore sagt, vi ønsker at anerkende Paris-aftalen, vi ønsker altså klimaaftalen, og vi ønsker at skrue ned for vores kulaktiviteter og op for de her lithium- og koraktiviteter, som er en del af løsningen. Så det er jo en helt konkret forskel, som vi har været med til at gøre. Den forskel kunne vi ikke gøre, hvis det var sådan, at vi ikke havde været investeret i dem. Men fair nok, der kan være kunder, som siger, vi ønsker ikke at have noget med Glencore at gøre. Fint, der har vi andre løsninger. Vores svanemærket Nykredit Invest bæredygtige aktier, det er bare et eksempel, der er flere andre. En række af de forskellige investeringsfonde, som Nykredit tilbyder kunderne, er også de kontroversielle oliegiganter Chevron og ExxonMobil, en del af beholdningen her. Chevron og Exxon er to af verdens største olie- og energiselskaber og er på sortlisten over virksomheder, som en række store pensionsselskaber ikke vil investere i. Nykredit skriver på hjemmesiden, at Nykredit er engageret i såvel Global Compact som de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer. Og derfor omfatter deres politik ikke blot Nykredits investeringsfonde, men også investering af koncernens egne midler. Og Nykredit ønsker at investere i overensstemmelse med danske, europæiske og internationale målsætninger, som f.eks. Paris Klimaaftalen og FN's 17 verdensmål. Ja, det er korrekt. I siger, at I ønsker at investere i overensstemmelse med internationale målsætninger som Paris-aftalen. Alligevel så tilbyder I investeringer i virksomheder, som direkte modarbejder Paris-aftalen. Hvordan kan det hænge sammen? Jamen, vi er tilbage til det her med den her streg i sandet. Paris-aftalen, det er jo den her FN-aftale, som vi kigger på i det her tilfælde. Når det er sådan, at vi diskuterer fossile brændstoffer, der er kunder, som siger, at vi vil gerne ud af fossile brændstoffer med det samme. Fint, der har vi nogle produkter igen, bæredygtige aktier, der gør det. Så har vi så andre fonde, hvor der er investeringer i eksempelvis Chevron og Exxon. Det, der er det rigtig vigtige, når det er, som vi taler Exxon, det er jo igen gøre sin indflydelse gældende, fordi vi skal være, Paris-aftalen siger, at vi skal være CO2-neutral i hele verden 2055. Indtil da, så skal vi udfase olien. Og her mener vi jo rent faktisk, at olieselskaber kan være med til at flytte det her. Fordi det er jo rent faktisk sådan, at Exxon er det stadigvæk det tiende mest værdifulde selskab i verden. De har enorme ressourcer, som desværre i dag bliver kastet ind i ny olieudvindelse, som vi ikke har brug for. Og derfor så har vi jo igennem det selvsamme netværk Climate Action 100 Plus prøvet at flytte selskaber. Det lykkedes faktisk for 2 år siden. Der lykkedes det at få et forslag igennem deres generalforsamling, hvor de skulle anerkende Paris-aftalen. Det har de gjort. Vi har haft en stor konflikt på det her års generalforsamling, der var vi 40%, der virkelig gjorde vores holdning gældende. Så er det selvfølgelig spørgsmålet, hvornår er nok nok? Ja. Og det er jo det spørgsmål, vi selv stiller os. Men jeg vil bare stadigvæk sige, Exxon, hvis vi kan få Exxon til at kasse de enorme ressourcer, de har ind i den grønne omstilling, så vil vi nå den grønne omstilling hurtigere, og vi vil samtidig også være med til at sikre, at det her selskab, for det skal vi lige huske, det er jo altså vores kunder, der har investeret nogle penge i det. Vi er interesseret i, at selskabet rent faktisk har en værdi fremadrettet også. Søren Larsen, tak fordi du kom, chef for ansvarlige investeringer i Nykredit Invest. Tak for det. Dette er Radio 24/7. Ja, klokken er 21:59. 42 600 247. Skriv ind til mig, hvis du skulle have lidt kløen i fingerspidserne. Forsiden af Politikken i dag, politiske veteraner siger, at det skal være sværere at stille op til Folketinget. Bertel Haarder, han siger, at det kan simpelthen føre til, at der bliver drevet gæk med folkestyret, hvis det bliver for nemt at komme ind og få lov til at stille op og komme på stemmesedlen og få lov til at stå der sammen med Kåre Kvist på DR til partilederrunde. Mogens Lykketoft siger, at det er blevet for let, og det kræver for lidt omtanke. Det her er jo et valg, hvor Klaus Riskær Pedersen stillede op for første gang, Stram Kurs stillede op for første gang, Nye Borgerlige stillede op for første gang, Kristendemokraterne stillede ikke op for første gang, men stillede der trods alt op uden at være med. Uffe Ellemann Jensen siger, der er nødt til at være et vist styr på det, så det ikke løber løbsk. Nummeret 42600427. Marianne Jelved, endnu en ældre politiker her. Selvfølgelig skal det kræve en særlig baggrund og indsats at gøre noget så alvorligt, siger Jelved fra De Radikale. Pernille Vermund fra Nye Borgerlige, godmorgen. Hvad siger du? Skal det være sværere at stille op til Folketinget? Godmorgen. Nej, det mener jeg ikke, det skal. Altså, jeg synes faktisk, det her valg tydeligt vidner om, at særligt kristendemokraterne og Stram Kurs, som jo var meget tæt på at komme ind, men vi som også kom ind, har en berettigelse. Og at altså, hvis man kan samle stemmer eller samle vælgererklæringer ind til det, der svarer til et mandat, jamen, så har man også en mulighed for, eller skal man have en mulighed for at stille op som parti. Jeg synes, man skal huske på, at der er jo rigtig, rigtig mange partier, som ikke bliver opstillingsberettiget. Altså mange mennesker, der prøver at stifte partier, men som ikke løser med det her. Ja. Og når der er tre partier, som et parti, der kommer ind, og to partier, som er så snublende tæt på, som kristendemokraterne og Stram Kurs var, så vidner det jo om, at der er en masse mennesker, som har set sig repræsenteret i de partier, og som, hvis man ændrede systemet, måske ville føle, at de ikke havde et sted, hvor de kunne sætte deres stemme, og i virkeligheden så ikke følte sig repræsenteret. Så for mig er det her, det er langt vigtigere, at folk føler sig repræsenteret, at vi har et demokrati, hvor alle har mulighed for at komme til orde, end at de mennesker, der sidder på magten i dag, kan få lov at sidde der for evigt. Ja, og hvad er det dårlige ved, at folk ikke føler sig repræsenteret? Altså, jeg er jo ret overbevist om, at når der er mennesker, som føler, at de ikke kommer til orde, eller at de ikke kan se sig selv afspejlet, de politikere, der sidder i Folketinget, jamen enten undlader man at stemme, det er skidt for demokratiet, eller også så undlader man at bruge sin demokratiske ret og bruger den i virkeligheden i en fysisk udgave i stedet. Og det ser vi jo heldigvis ikke så meget i Danmark. Men i andre lande, hvor folk ikke føler sig hørt, hvor man har diktaturer, hvor man har politikere, der sidder voldsomt og tungt på magten, jamen der skaber det jo nogle tilstande i samfundet, som ikke er holdbare. Vi har et ret fint demokrati i Danmark, og jeg synes, det ville være brandærgerligt, hvis de mennesker, der har siddet længe på magten i de store partier, nu begynder at ryste i bukserne og i virkeligheden begynder at gøre lidt vold på demokratiet, for at de kan få lov til at blive siddende. Lene, godmorgen. Du har skrevet ind på 42600427. Er du enig med Vermund? Godmorgen. Nej, jeg er ikke enig. Og jeg mener, der er to ting, der er problematiske. Det er nu om dage, hvor man har det elektroniske signatur, hvor folk bare kan signere hjemmefra med et klik, sådan så at det er ret nemt at få de her stemmer, det er nødvendigt for, eller signaturer for at kunne stille op. Men så er der det, hvis nu partiet ikke kommer ind, så kan man sige, okay, jamen det er fint nok. Men så er der jo det faktum, at eksempelvis Rasmus Paludan, han vil så få 2,2 millioner om året de næste 4 år. Synes jeg er horribelt krænkende. Det er jo lige frem sådan, så man kunne tænke, at man kunne spekulere i at stille op. For hvis man ikke kom ind, så fik man jo så de... Jeg synes, det er at lave nogle nye regler, som passer til den tid, vi er. Okay, tusind tak, fordi du var med. Der er en lille smule dårlig forbindelse her. Lene var altså med fra Sjællands Odde, men Pernille Vermund fra Nye Borgerlige, jeg tror, pointen her er, at det også bare er blevet nemmere at blive stillet op til Folketinget på grund af de elektroniske vælgererklæringer. Bertel Haarder var med i sidste time og sagde, jamen det her, det handler bare om at gøre det lige så svært at stille op til Folketinget, som det var for 10-20 år siden. Men det er bare fordi, han siger nu her, der er der kommet de her elektroniske vælgererklæringer, så man kan indsamle underskrifter via nettet. Og så bliver det altså bare nemmere, og så er der endnu flere, der kan stille op, og så bliver det til et cirkus til partilederrunder og sådan noget. Så vi skal bare have det tilbage til, sådan det var før. Ej, jeg synes, det, for mig er det helt naturligt, at sådan et system følger med tiden, og at det skulle være væsentligt nemmere, det køber jeg altså ikke ind på. For det første, så er systemet på nuværende tidspunkt voldsomt fejlbehæftet. Det betyder, at de partier, som er blevet opstillingsberettiget, har skulle samle cirka dobbelt så mange e-mailadresser, som der var krav om, fordi man simpelthen får fejlmeddelelser, og halvdelen ryger væk i systemet. Så der er, altså hvis man ellers overholder reglerne, det kan man jo så sige om Rasmus Paludan og Claus Risk her, de har jo begge to valgt en metode, hvor de ikke har overholdt reglerne. Og så er det klart, så bliver det nemmere. Men hvis man følger reglerne, så er det stadig. Altså, det er et stort arbejde, og det er et møjsommeligt slid at få samlet de her underskrifter eller de her vælgererklæringer ind. Så den køber jeg ikke. Til gengæld så er jeg fuldstændig enig med lytteren, som ringede ind, i at det er lidt groft, at vi som skatteydere og skatteborgere skal finansiere politiske partier, uanset om de kommer i Folketinget eller ej. Hvis man kommer i Folketinget, så får man løn som folketingsmedlem, og der skal selvfølgelig også være en mulighed for, at man kan ansætte sig en sekretær, hvad der ellers er. Men de her partistøttemidler, som bliver tildelt per stemme, man får, jeg synes, det er helt hen i vejret. Ja. Altså, jeg mener virkelig, at både for dem, som ikke kommer ind, men også for de partier, som kommer ind, er det ikke rimeligt, at det er skatteyderne, der skal finansiere det. Lad os nu sørge for, hvor mange penge får du af det der, den her gang? Jamen, det ved jeg faktisk ikke endnu, men vi får jo et beløb per stemme, og det er noget, man skal søge om. Og der har vi jo, altså vi har jo fra begyndelsen haft den holdning, at hvis man kan komme væk fra det system for alle, sådan så det i højere grad er, hvad skal man sige, et stykke frivilligt arbejde, der skal til for at stifte et parti, og sådan så man ikke som skatteborger skal være med til at finansiere. Det er jo sådan nu, at de største partier får flest penge, og de mindste partier får færre penge, fordi det er et beløb per stemme, man får. Så det er jo også sådan et system, som i virkeligheden styrker de store partier og gør det sværere for de små partier. Lad os nu sørge for, at partierne selv betaler for deres valgkamp og hvad de ellers skal lave, og så det praktiske arbejde i Folketinget. Det er fair nok, at det er lønnet, og at man har... Så du får altså... I får altså i Nye Borgerlige penge, og det er... Egentlig synes du egentlig uretfærdigt, at I får de penge, som skatteborgerne har indbetalt. Og her tænker vi på det, du tæller partistøtten. Alt efter. Ja, jeg mener, det er 33 kroner per stemme. Du kan ikke lige huske, hvor meget det er, men det er vel mange penge, I også får i Nye Borgerlige. Er det nogle penge, I tager imod, så når du synes, det er så uretfærdigt, at I får dem? Ja, det er jo penge, vi tager imod, så længe systemet er der, og det gør vi, fordi vilkårene jo ellers ville være, altså det ville være svært op ad bakke at være et politisk parti og skulle, ja, hvad skal man sige, konkurrere. Før vi stillede op her, der var vi jo i en situation, hvor vi alene med frivillige midler og de medlemskontingenter, vi havde, skulle kæmpe mod store partiapparater, som jo var finansieret med offentlige midler. Og det skaber jo nogle ulige vilkår, og der er min klare holdning, at hvis vi kan arbejde for at få afskaffet det her system, sådan så det er lige vilkår for alle, så vil jeg meget gerne gøre det. Men ikke noget med at gå foran med et godt eksempel her fra Nye Borgerlige? Nej, fordi vores indflydelse og vores mulighed for at få ændret de ting, som vi skal ændre, vil jo falde betragteligt, og falder jo betragteligt, hvis man siger, jamen, de økonomiske vilkår, der er for at drive parti, for os vil være væsentligt anderledes end for de andre partier. Så af respekt for, at der er nogle mennesker, som står bag os, og som gerne vil have, at vi kæmper deres sag, så kæmper vi jo selvfølgelig på lige vilkår med de andre, men vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at de vilkår, de bliver ændret, så danskerne ikke skal betale partistøttemidler. Okay, så I kæmper for det. Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige, tusind tak, fordi du var med. 8:30. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. I sidste måned blev der fundet både hash og narko i et kommunalt center i København for unge, der er på vej ud af kriminalitet. Det kan Radio 24/7 fortælle her til morgen på baggrund af oplysninger fra Københavns Politi. Laura Rosenvinge, der er medlem af kommunens socialudvalg for Socialdemokratiet, siger... Først og fremmest så er det her jo fuldstændig uacceptabelt, fordi 18 pluscenternes opgave er jo lige præcis at få de her unge ud af en løbebane, der indeholder stoffer. Det er jo lige præcis at få dem ind i en god løbebane. Det er blevet fornemt at blive opstillet til Folketinget, og derfor bør kravet til antallet af underskrifter for nye partier strammes. Sådan lyder budskabet fra en række af landets politiske veteraner efter valgkampen, det skriver Berlingske. Opfordringen kommer efter, at indsamlingen af vælgererklæringer er blevet gjort digital. Konkret foreslår Venstres Bertel Haarder, at kravet til antallet af vælgererklæringer for at blive opstillet hæves til 40.000. Det er cirka dobbelt så mange som nu. 3 ud af 4 danskere mellem 30 og 50 år, der får en stor akut blodprop i hjertet, er rygere. Blandt kvinder i aldersgruppen, der får en blodprop i hjertet, er det 8 ud af 10, der ryger. Det viser et nyt studie, som en dansk forskergruppe, ledet af lektor Michael Meng, står bag. Cyklister og fodgængere udgør 40% af alle dræbte og tilskadekomne i trafikken sidste år. For 10 år siden var det 26%, og dermed fylder de bløde trafikanter i dag meget mere i ulykkesstatistikkerne. Det viser en opgørelse fra Vejdirektoratet over antallet af dræbte og tilskadekomne i 2018, skriver Jyllandsposten. Mest skyde i dag, stedvis med regn eller byer, der kan være kraftige, og med torden. Op ad dagen bliver det mere opholdsvejr, og hen på eftermiddagen får vi lidt eller nogen sol, især i de østlige egne, og til aften vender regnen sig tilbage op mellem 17 og 22 grader, øst på i landet stedvis op til 25 grader, og vinden bliver lidt til frisk fra øst og nordøst ved kyster stedvis hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Brian Wackert. Godmorgen, Asger. Politisk redaktør her på radioen. Og vi skal hygge os. Ja, hvad er det, der... Vi skal jo have en eller anden status, Brian, her på hvad der sker med regeringsforhandlingerne. Vi bliver også nødt til at hygge os, Asger, fordi at der er ikke sket så meget. Det bliver vi også nødt til at sige. Ja. Men derfor er det jo spændende nok at følge med i, fordi at de går jo ind og ud af den dør hele tiden på fjernsynet. Men jeg stod derinde i går for første gang og kiggede på det. Jeg kan jo huske det fra andre år. Og det ligner fuldstændig sig selv. Det er sådan et stort mærkesagsshow, hvis man kan kalde det. Altså, de kommer hen til en masse journalister, og så siger de, vi har tre mærkesager, og så siger de tre mærkesager, så spørger journalisterne om alle mulige ting, og så siger de, det kan vi ikke komme ind på her, men vi har tre mærkesager, og så siger de dem igen, og så går de ind. Ja. Og når de så går ud, så er det samme, og så er det de næste, der kommer, og så er det samme, og så kører det bare hele dagen. Og hvorfor kører det sådan? Det er jo fedt for politikerne. Altså, alle landets medier er der jo. Og lytter til deres tre eller fem mærkesager, eller hvor meget de nu vælger at drysse ud med. Og hver gang det bliver bare en lille smule konkret, så siger de, at man kan ikke forhandle her i pressen. Så. Men det vigtige er, at... Og så kommer de tre mærkesager igen. Okay. Så det er sådan, hvad der foregår, kan man sige. Ja. Og i går, der var det så udlændingområdet, hvor jo egentlig er alle de partier, der snakker med regeringen, altså med Mette Frederiksen, der kommer ind til Mette Frederiksen, de er jo faktisk fuldstændig enige. Altså det her med kontanthjælpsloft og integrationsydelse skal afskaffes, Lindholm skal droppes, Sjælsmark, der skal børnene have det bedre, og sådan noget. Det er de alle sammen totalt enige om. De siger nøjagtigt det samme. Mm. Og der har Mette Frederiksen jo foreløbig, det har i hvert fald sagt i valgkampen, en afventende, skråstreg, afvisende holdning til alle de her spørgsmål. Mm. I dag der er det så økonomi, der er det så Enhedslisten og Radikale, der er rygende uenige, men det er så en anden sag. Men det er sådan, det foregår, og ja. Du har lavet nogle interviews derinde. Jeg har lavet nogle korte interviews, og hvis jeg selv lige skal sige et par ord om det, fordi at, jeg tænker, jeg ville have et eller andet lyd med hjem. Ja. Det er jo bare, at sidste gang, hvor det var det samme, hvor Løkke sad derinde og skulle lave regering, og hvor Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, de konservative, kom vandrende ud og ind og sagde tre mærkesager. Der er det eneste, der stod tilbage, det var på et tidspunkt, hvor Anders Samuelsen nu siger, at han har meget stålsatte. Han har stålsatte øjne. Kig mig i øjnene og se, hvor stålsat jeg er. Det er det eneste, man kan huske fra den seance. Det kom jo også til at hænge ved ham resten af perioden. Så når de stod og sagde deres mærkesager, så spurgte jeg dem bare, hvor stålsatte de var, for at se, om man kunne ruske i et eller andet, eller se, om man kunne lave sådan Anders Samuelsen på en eller anden måde. Og til dig, der lytter med nu, så er det måske nu, man lige skal, eller hvad, Brian, gå på toilet eller tage en kop kaffe, altså får man noget ud? Nej, altså hvis du skal på toilet, så tag lige radioen i ørene. Skal man tage radioen med? Og, som vi andre gør, og så lyt til radio imens. Okay. Skal vi tage det første interview? Ja. Det er Enhedslistens Pernille Skipper. Hvor stålsat er du i forhold til at få fjernet integrationsydelser og andet, og få taget kvoteflytning? Hvor stålsat er du? Hvor stålsat er dine øjne? Ved du hvad? Det spørgsmål lader vi bare hænge. Det er rigtig, rigtig vigtigt for Enhedslisten, at vi gør noget ved den stigende fattigdom i Danmark. Og det gælder selvfølgelig også mennesker, der lige er kommet hertil på flugt fra krig og terror. Det hjælper ikke integrationen, at de mennesker holdes i fattigdom. Slet ikke børnene, tværtimod. Tak for det. Ja, du kan selv høre. Ja, ja. Der er tre mærkesager igen. Det var så kun en af dem. Men... Ja. Skal vi høre, hvad Morten Østergaard fra De Radikale svarer? Hvis man er gået på toilettet nu, så det bliver lidt det samme. Okay. Hej Morten. Prøv at se, om du kan svare på det her spørgsmål, uden at sige symbolpolitik på noget som helst tidspunkt. Hvor stålsat er du på i forhold til, at der skal hentes mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark? Det er helt overbevist om, at den eneste måde at løse de udfordringer, vi har på kort sigt med mangel på arbejdskraft, det er ved at give virksomhederne bedre mulighed. Hvor stålsat er du på at få det lavet om? Jeg vil ikke hverken af dig eller andre lægge ord i munden. Jeg står på den politik, vi er gået til valg på, og jeg kan konstatere, at de drøftelser, vi har haft de første dage, både kræver finansiering og flere mennesker til at udføre arbejdet i Danmark, og der synes udenlandske arbejdskraft at være den metode, der virker bedst på kort sigt. Jeg kan ikke rigtig greje, om du er stålsat på det her. Nej, men jeg kan mærke, at du har besluttet dig for, at der er et ord, der er vigtigt for dig, og der er andre ord, jeg ikke må bruge, og det er nok en kedelig måde at lave interviews på. Ja. Okay, men pointen er jo, ja, pointen er vel her, Brian, at det du spørger om er, altså... Hvor meget mener du det virkelig? Er du villig til at give dig på det her punkt? Det kan være svært, når man møder politikere, der siger, at de har nogle krav. Altså, hvad dækker ordet krav over? Er det et fromt ønske? Er det et virkelig højt ønske, stort ønske, eller er det et reelt ultimativt krav, eller er det et andet slags krav? Det kan være rigtig, rigtig svært, fordi krav kan dække over det hele i politik. Ja. Og det er derfor, man spørger sådan lidt, er det noget, hvor du vil sætte hælene i, og så forhindre regeringen noget? Det var det, Anders Samuelsen jo kørte meget på i sin tid. Ja. Han mente det så jo bare ikke rigtigt, da det kom til stykket. Men det er jo sådan noget, man prøver at greje, for du kan ikke komme ind, du kan ikke spørge til nærmere, hvad de snakker om derinde. Det får du aldrig noget ud af. Det er også derfor, jeg egentlig er så glad for, at vi ikke har dækket det mere, end vi har, de her forhandlinger her på morgenprogrammet. Fordi der ikke rigtig sker noget, og det vi får at vide her med, hvilke krav de har, og hvad de har ønsker, det er jo det samme, vi har hørt under hele valgkampen. Fuldstændig. Altså, så hvad er der af nyt, Brian? Jamen, der er ikke noget sådan nyt andet end at... der er faktisk ikke noget nyt. Der er ikke noget, vi kan sige, der er nyt, for vi ved faktisk ikke, hvad der foregår derinde. Det er det, der er problemet. Og det er det samme hver gang, der er de her seancer. Nu sagde du før, man kunne sætte kaffe over eller gå på toilet. Det kan man roligt gøre i de her forhandlinger, fordi at det virker jo surrealistisk på mig i hvert fald, at man har de her fine seancer, hvor man går ind ud af en dør. Alle de her ting har de snakket om i 4 år. De kender alle sammen, de ved præcis, hvad hinandens politik er, de ved, hvor hinandens grænser er, de ved, hvor de skal give sig. Så på mange måder er det her jo et show, og vi er jo i begyndelsesfasen lige nu. Vi er i starthullerne, der hvor de alle sammen går og lyder venlige og siger, at de har det godt med hinanden, de snakker pænt sammen. Og det er selvfølgelig ikke helt rigtigt. Det kan umuligt være rigtigt, men vi er ikke kommet der endnu. Der kommer jo en fase, hvor det bliver mere konkret, og hvor Mette Frederiksen jo også skal begynde at rasle med sablen og sige, hvis de ikke giver sig, så smider jeg magten. Alt det der kommer jo. Sandsynligvis på den anden side af folkemødet sikkert, eller også så begynder de på folkemødet og drøbe ting om, hvor svært det er. Men vi er stadigvæk i venlighedsfasen, hvor de alle sammen skal gå ind og sige og signalere til omverdenen, at de er sådan set meget, meget forhandlingsvillige. Okay. Vi er ikke noget længere end det. Så og folkemødet, det starter i dag i Allinge, så vidt jeg ved. Eller i morgen. Ja, jeg skal derover i morgen. Jeg håber først, det starter der. Okay, så det sker inden for den næste uges tid. Der vil jeg tro, at man skruer op for det her drama. Og det er jo kedeligt, det her. Altså, vi fortæller om nu her, så det er jo bare ren form og stafage og alt sådan noget. Det man skal lytte efter, det er jo bare, at alle på udlændingeområdet er alle partierne rundt om Mette Frederiksen fuldstændig enige om de 4 ting, jeg sagde i starten. Nu kommer økonomien, så er Mette Frederiksen mere enig med de radikale på nogle punkter, og på nogle punkter uenige. De vil ikke have flere reformer. Altså, radikale vil have reformer. Det er jo vigtigt, hvad der foregår inde bag de lukkede døre, og det er jo vigtigt og interessant, hvad der kommer ud af det. Altså, vi jo bare se, hvornår det sker, og når det sker, så jeg tror selvfølgelig... godt, man kan sætte kaffe over stadigvæk, mens man venter på det afgørende øjeblik. Det er altså lige noget tid ude i fremtiden stadigvæk. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Okay, Rusia, den tager du selv en eller anden dag med en Jehovas vidne, det kan jeg ikke rigtig svare på. Det jeg kan svare på, det er, hvad jeg skal lave i dag, eller hvad vi skal diskutere i russisk roulette. Mm. 10.05, der åbner jeg op for en opsamling af valget. Jeg har Jørgen Cernegaard Borberg, som har fulgt valget og set det med sine statistiske briller. Og jeg får ham til at komme ind og kigge lidt på tallene. Et mandat koster jo cirka 20-25.000 stemmer. Hvis de radikale har fordoblet deres mandater, og specielt i Gellerupparken og Tingbjerg og Voldsmose, så vil jeg gerne se tallene, hvor mange indvandrere eller efterkommere eller ikke-vestlige folk har stemt på de radikale. Hvad siger tallene? Dem har jeg ikke set endnu nogen steder. Ja. Det er det ene. Så får jeg Sofie Carsten Nielsen ind. Hun skal forholde sig til, hvad de har gjort. Hvilken strategi har de lagt? Har de overhovedet haft nogen strategi, særligt målrettet de her grupper? Eller er det kommet som en turban i appelsin i turbanen, som det hedder? Ja. At de har fået så meget god medvind netop blandt de grupper. Og så får jeg besøg af Wassim Hussein. Han er imam. Han var inde for 5 uger siden og tale om sine forventninger til den her forestående valgkamp. Og nu er den så overstået heldigvis. Vi har fået en ny, forhåbentlig en ny regering. Og jeg tager ham ind for at høre, bliver du så indfriet alle hans negative forventninger til, at det er det samme og det samme, og der er ikke noget, der ændrer sig, og det bliver bare nogen, der sidder på magten, men det er den samme politik, der bliver ført. Og det kunne være interessant at høre, hvordan han så har fulgt de her 5 uger nu, og hvad hans forventninger er. I anden time, der har jeg Susanne Gotfredsen med. Hun mener jo, det øger polarisering, når så mange ikke-vestlige indvandrere deltager i den demokratiske proces. Det er stemme, som har været gældende ved det her valg. Og det kunne jeg godt bare tænke mig at få hende til at uddybe. Hvad betyder det? Det var Jyllands Posten historie her fra i forgårs, tror jeg, det var. Med, ja, i mandags havde de har talt med 2 forskellige debattører, som mener, at det her det øger polarisering. Og jeg forstår ikke rigtigt. På den ene side vil man gerne have en masse mennesker til at gå ud og stemme. Jeg har været en af dem, der har opfordret. Jeg har en t-shirt, hvor der står, jeg lader stemme, eller blive stemt hjem, som jeg har opfordret folk til at gå ud og stemme. Og det har folk så gjort. Jeg ved ikke, om de har lyttet til mig, men de har i hvert fald gjort deres borgerpligt. Og nu skal de så klandres for at polarisere. Det kunne jeg godt tænke mig at få forklaret. Ja. Og sidst, men ikke mindst, så skal vi tale om Dannebrogs betydning. Vi fejrer jo 800-året for Dannebrog i år faktisk. Hvad betyder det? Jeg tror, det er 15. juni, der er sådan en årsdag for det, markering af det. Er det et nationalt samlende symbol, eller er det et ekskluderende symbol? Fordi i 20 år har DF jo nærmest taget patent på, at det var deres symbol. Men passer det i dag, og hvordan ser de unge på det, hvordan ser de gamle på det? Mm. Og dagens panel, det er Bertel Haarder, som I også har talt om hele morgenen. Nyvalgt folketingsmedlem for Venstre og Amar Ramzan. Ja. Tusind tak, Rushi Rashid. Klokken den er 9. Det her, det er Radio 24/7.